Dijkers met het NOS-journaal. Een tweede groep met Nederlanders heeft vandaag de Gazastrook kunnen verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat 6 mensen met de Nederlandse nationaliteit of een verblijfstatus Egypte zijn binnengekomen via de grens bij Rafah. Ze worden in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade en vliegen binnenkort naar Nederland. In totaal heeft het ministerie nu nog contact met 18 Nederlanders die nog in Gaza zijn. Het ministerie hoopt hen ook zo snel mogelijk uit de Gazastrook te krijgen. Vorige week konden de eerste Nederlanders de grens met Egypte oversteken. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten vandaag 7 Israëlische militairen en 10 burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er 15 aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zou bij de aanvallen voor het eerst ook antitankraketten hebben gebruikt. In Parijs hebben tienduizenden mensen meegelopen met een protestmars tegen antisemitisme. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël is het aantal anti-Joodse incidenten in Frankrijk toegenomen. President Macron riep Fransen gisteren op om daartegen te protesteren. Hij was er zelf niet bij, maar Macron sprak wel zijn steun uit voor het protest in Parijs. Aan de klimaatmars in Amsterdam hebben vanmiddag volgens de organisatie 85.000 mensen meegedaan. En daarmee was het de grootste klimaatdemonstratie ooit in Nederland. De betogers liepen van de Dam naar het Museumplein. Daar waren toespraken en een debat. Behalve voor het klimaat vroegen de organisatoren ook aandacht voor thema's als bestaanszekerheid en de woningnood. Het weer, in het noorden en midden op steeds meer plaatsen mist. Verder is het droog bij 1 tot 6 graden. Alleen in het zuiden is er nog wel wat kans op lichte regen. Morgen veel regen en wind. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Boodschap voor een ondernemer. Blijf niet zitten met een hoge energierekening. Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Fris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ja, het is zondagavond, het is even naar achter. Het weekend loopt op zijn eind. En we zijn ver van huis, Frank Evenblij. Want we zijn in Zittart. Zittart. Heerlijk. Ja, ik ben gek op Limburg. Ik kom hier graag. Heel veel mooie steden. Een provincie waar ik me op een of andere manier altijd heel erg thuis voel. Ja, nou, maar ik heb ook het idee fijn dat de mensen in Limburg het ook altijd fijn vinden als ik kom. Dus het is een beetje een wederzijds iets. Ja. Het is, ik ben blij voor je. Ik zeg dit namelijk niet zomaar. Dus we maakten deze week, zochten we natuurlijk uit naar welke plek toe we gingen. Toen gingen we naar Sittard toe. En dat vonden we heel leuk. En toen hadden we contact met een lokaal radiostation. En die wilde wel reclame maken voor het feit dat wij hier in dit Sittard kwamen. En toen werd ik dus gebeld door een lokaal radiostation. Ja. En die zeiden toen, zei een hele vriendelijke meneer tegen mij: aan de telefoon hebben we Erik Dijkstra. En Erik, het programma Even Blij Ter Plekke. Was dat van programma? Ja, dat programma heet voor de duidelijkheid Dijkstra en Even Blij Ter Plekke. Maar dat wilde die man verder niet weten. Die had het over Even Blij Ter Plekke. Nou, dat vond ik, het was kenmerkend. Er stond er van de week ook een artikeltje in de krant. Dat wij hier in Sittard uitzenden. Ja. Het beroemde programma Even Blij Ter Plekke komt naar Sittard toe. Met een foto. En er stond een foto waar alleen ik op stond. Ja. Ja, of ze hebben hier een pesthekel aan jou. En weet je wat ik toen dacht? Nou? Platbranden, dat hele zin. Nee, ik vind het schitterend. Ja. Nou goed, ik voel me in ieder geval ontzettend welkom. En daarom heb ik ontzettend veel zin in. Fijn voor jou. We gaan beginnen. Even Blij Ter Plekke. Ja, goedenavond en welkom bij de landelijke radio, Radio 1, bij het programma Dijkstra en Even Blij Ter Plekke. Live vanuit poppodium Volt in Sittard. Ben je nou in de buurt, heb je zin in wat koud op de lip, kom gezellig langs. Ja, levensgevaarlijke incidenten vonden plaats op het industrieterrein Camelot. Of Camelot. Camelot. Ja, we zijn nog niet helemaal uit. In ieder geval, de chemische bedrijven staan voor de rechter. Zijn er mensen die in de buurt wonen wel veilig? En in deze stad groeide ook Toon Hermans op. De Belgische sopraan Lisa Meijvis vertolkt zijn liedjes. Ook die in het Sittards dialect in het theater. Ja, en er wordt nog gevoetbald in de Eredivisie. FC Utrecht speelt thuis tegen Excelsior. En Nico Wantia, die is bij die wedstrijd. Nico, het is koud, het is donker, het is zondagavond. Utrecht staat 1 na laatste. Zitten daar eigenlijk wel mensen op de tribune? Ja, de sfeer is uitermate goed. Het stadion is bijzonder goed gevuld voor inderdaad het aanvangstijdstip dat niet zo geliefd is bij de supporters. Zondagavond 8 uur. Maar je zei het al, Utrecht was aan het begin van deze speelronde de nummer 17 van de Eredivisie. Maar onder leiding van Ron Jans zijn ze wel aan het opkrabbelen. Als het vanavond wint van Excelsior, gaat Utrecht voor het eerst in lange tijd de degradatiezone verlaten. Klimt het naar de 15e plaats. Maar de Kralingers staan nog altijd op die fraaie 7e plek. En pakte vorige week een knap punt tegen AZ. Een geduchte tegenstander dus hier bij Utrecht tegen Excelsior. 5 minuten onderweg en het staat nog 0-0. Ja, dankjewel Nico Wantia met een T, zoals collega Flank even blij terecht opmerkt. Ja. Straks nog meer Utrecht Excelsior. Ja, natuurlijk hebben we hier een Sittard live muziek uit Sittard. Skinny, zou je een kleine amuse willen voorschoten? Ja, dankjewel Skinny. En dat was nog maar een klein voorproefje. Straks nog veel meer van hem. Ja, tussen 2015 en 2019 is het een aantal keer goed misgegaan bij het chemiecomplex Chemelot in Geleen. Ongevallen met zwaar gewonden en zelfs ook een dode tot gevolg. En ook daarvoor waren er al problemen op het voormalig DSM-terrein. Afgelopen week begon de rechtszaak tegen petrochemisch bedrijf Sebic en 3 andere bedrijven, Borealis, Osi en Ancore. En het OM eist een enorme boete, 25 miljoen euro. Ja, aan tafel hebben we Raymond Frenke, omwonende, journalist en oprichter van de Facebookgroep Gemmelot Watch. En Leo Houben, redacteur bij L1, die de zaak op de voet volgt. Ja, heren, welkom. Raymond, jij woont al van kinds af aan eigenlijk onder de rook van Gemmelot. In Geleen geboren, Münster Geleen opgegroeid. En dan woon je hier in een straal van 5 kilometer rondom Gemmelot. Ja, dus je hebt het altijd met je meegedragen. Toch, je leeft altijd eigenlijk in de rook van. Je signaleert wat daar gebeurt. Heb je nou eigenlijk al vaker het gevoel gehad, er gebeuren daar soms gekke dingen? Nou, 1975 natuurlijk. Toen daar een plotseling zit je als 8-jarige jongen in de klas op de basisschool. En dan hoor je een enorme knal. DSM toen, hè? DSM-explosie, 14 doden, 130 gewonden, 3 dagen lang brand. Wat de brandweer niet kon blussen. Dat is iets wat de generatie van mij eigenlijk wel met zich meedraagt hier in de buurt. Dus je weet wel dat er dingen kunnen gebeuren. Ja. Maar in het algemeen is dat eigenlijk het enige waar iedereen aan denkt. En dat is inmiddels jaren, natuurlijk ook al wel een behoorlijke tijd geleden. Hè? Bijna 50 jaar. Maar nu worden dus 4 bedrijven voor de rechter gesleept. Omdat er toch dingen gebeuren die niet mogen. Had dat niet al jaren veel eerder moeten gebeuren? Voor de rechter slepen? Ja. Dat weet ik niet. Je zit natuurlijk wel met een aantal grote installaties die enorm oud zijn. 40, 50 jaar. Wordt steeds duurder om te onderhouden. En dan wordt dat natuurlijk een economische afweging voor die bedrijven. Mm-hmm. En dan kun je gaan afvragen, ja, ligt de lat wel op het juiste niveau om te kijken naar de veiligheid en de effecten op de bredere omgeving. Ja, maar als dat dan gebeurt van de week, hè, echt een megaboete, ben jij dan blij? Of ben je blij dat er controle is, dat er wordt ingegrepen? Nou, persoonlijk was ik eigenlijk heel blij dat het parket, het Openbaar Ministerie, dit nu eindelijk eens uitsprak. Dat er vragen gesteld mogen worden bij Gemelot en wat daar gebeurt bij die grote bedrijven, bij een aantal grote bedrijven. Want de algemeen is toch de teneur hier van, Ramon, pas maar op met wat je erover zegt. Ja, want we eten er ook van. We eten er ook van, er werken 8000 mensen. Het is natuurlijk toch zo dat het een belangrijke economische factor hier is in de regio. Maar aan de andere kant, ja, ik heb lang genoeg in het buitenland gewoond ook, om te weten van, ja, je hebt eigenlijk ook wel zoiets als een recht op een schone, zuivere en veilige omgeving in te wonen. En dat komt natuurlijk steeds meer aan het licht en dat speelt niet alleen hier zo. Maar toch, Raymond, ik begreep dat je ook nog even bij DSM hebt gewerkt zelf. Ik heb 2 jaar in dienst van DSM gewerkt. En wat heb je daar gedaan? Ik was daar communicatieadviseur, senior communication advisor over finance. Dus ik hield me bezig met het jaarverslag schrijven en de financiële persberichten. Ja. En dan zit je eigenlijk toch wel heel dicht op het vuur qua management, qua beleid. Mm-hmm. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het niet lang volgehouden daar. Waarom niet? Nou ja, het blijkt toch wel een hele aparte cultuur. Het DSM van nu is absoluut niet meer het DSM van wat we hier in Limburg kennen. En als je een internationaal profiel hebt, dan ben je daar van harte welkom. Maar, en dat is bij mij het geval. Maar als ze er eenmaal erachter komen dat je Limburgs dialect praat met de beveiligingsbeambten bij de entree, dan is jouw chef en jouw directeur gaat toch een beetje anders tegen aankijken. Maar waarom dan? Want het verbaast me wel wat je nu vertelt. Nou, je ziet daar toch een... En dat heeft mij verbaasd. Je ziet daar een hele vreemde houding eigenlijk tegenover Gemelot. Ik woonde toen ook in de buurt van Gemelot, ja, een paar 100 meter van de Zuidhof. Waarom woon jij daar? Je moet in Maastricht wonen. Ik denk van, ja, mis ik iets wat er gebeurt op de site of zo? Weten zij iets wat ik niet weet als direct betrokkenen? Mm-hmm. En dan merk je toch dat er een stukje managementcultuur is. Wat heel negatief was bij DSM op het hoofdkantoor over de gang van zaken op Gemelot. En dan denk ik van, ja, verdomme, ik woon daar wel in de buurt. En dat is toch eigenlijk... Waar waren ze dan negatief over? Nou, de veiligheid bijvoorbeeld. Ja, dat is zoveel overlast. Je kan toch veel beter in Maastricht wonen. Dat zeiden die mensen van het bedrijf zelf? Dat werd informeel in de kantine tijdens de lunch werd dat gecommuniceerd. Ja, dat lijkt me ook geen prettig gevoel geven. Het liep wel als een rode draad door alle conversaties die je hebt met mensen daar. Ja. Leo, even naar jou. Wat was nou precies de aanleiding dat Sabiek en die andere bedrijven op dit moment voor de rechter gesleept worden? Waar worden ze nu van beschuldigd? Ja, het gaat over een aantal zaken van een jaar of 6, 7, 8 geleden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft daar in 2018 een heel kritisch rapport over uitgebracht. En dat waren onderhoudsincidenten vooral. En waarom het zo lang geduurd heeft, weet ik ook niet. Dat kwam ook niet naar voren in de rechtszaak. Waarom het pas zoveel jaar later voor de strafrechter staan. Maar het waren 4... Nee, het waren totaal 7 incidenten die zeer zwaar waren in de ogen van het Openbaar Ministerie. Ja. Er zijn nog geen boetes uitgesproken. Het zijn alleen maar geëiste boetes. Ja. Dus het moet nog blijken of de rechter meegaat. Het is wel intens hoog, hè? 25 miljoen, dat is nog niet eerder in Nederland zo hoog. Dat is een fors bedrag. Dat is ook gebaseerd op Europese regels. Die zeggen dat je bij zeer ernstige chemische incidenten mag je tot 10% van de omzet gaan. Ja. Dus die 25 miljoen, dat is bij lange na niet 10% van de omzet. Dat is een scheetje. bedrijf is dit peanuts. Maar Leo, dat zijn toch miljardenbedrijven waar we het hier over hebben? Dat zijn miljardenbedrijven. Dus ik denk ook dat je meer naar de symbolische waarde moet kijken. Dat het Openbaar Ministerie wil uitstralen. Van ja, maar hallo, wat jullie gedaan hebben. Bij Sebek ging het om 4 incidenten met de... Bij Sebek is ook een dode geval uit. 1 dode en 2 zwaar gewonden. Bij 2 verschillende incidenten was dat. Maar het Openbaar Ministerie wil natuurlijk uitstralen van... Wij pakken die jongens wel even hard aan. Wij pakken wel nu door en willen dat ook laten blijken uit de hoogte van de eisen. Ja, weet je wat ik niet zo goed snap, Leo? Want er is ook in 2018 was er ook al een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Mm-hmm. En toen werd daar werd ook al in geconstateerd bij Gemelot gaat het er qua veiligheidsbeeld... Ja. Gaat het rammelig aan toe, op z'n zacht uitgedrukt. Zuidelijke Rekenkamer concludeerde vorig jaar ook al... toezicht is minimalistisch. Mm-hmm. Ja, hoe slecht is dat toezicht dan wat erop wordt gehouden? Dat zijn wel 2 verschillende zaken. Hè. Je hebt het over de incidenten waar de bedrijven op aangesproken worden. Mm-hmm. Het toezicht is natuurlijk een zaak van de provincie. Want de provincie is toezichthouder op alle activiteiten... op het Gemmelotterrein als het gaat om milieu, als het gaat om veiligheid. Alleen de provincie staat niet terecht nu. Dus het Openbaar Ministerie heeft gekozen voor ik pak de bedrijven aan. Ja. Nee, maar dat snap ik wel. Maar ik denk toch van, kijk, het wekt toch de indruk... dat het daar bij Gemelot bij die bedrijven een beetje een rotzooitje is. En het wekt de indruk dat het toezicht erop ook eigenlijk heel mager is. Ja. En Raymond hier, die woont daar vlakbij. Dan denk ik van, dat is 2 keer Het is altijd de ellende van veiligheid. Absolute veiligheid bestaat niet. Nee. Dus het is altijd heel moeilijk om exact vast te stellen... is dat toezicht nou goed of is dat onvoldoende? Want dat blijkt pas als het misgaat. Ja. En op zichzelf heeft het wel, dat kun je wel constateren... het rapport, het kritische rapport waar je het over had... Hè, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... is in medio 2018 verschenen. Ja. En pas in mei van dit jaar heeft de provincie samen met de gemeente... een nieuw convenant opgesteld om de veiligheid scherper te monitoren. Ja. Dat vind ik geen compliment als je daar 5 jaar over doet. Integendeel. Is dan toezicht slecht? Ja, die conclusie kun je er niet uittrekken. Maar dat gevaar... ze er werk van maken. Precies. Die conclusie zou je wel kunnen trekken. En hoeveel risico heb je genomen in die tussentijd? Ja. Raymond, jij hebt ook een Facebookgroep, de Gemmelot Watch. Wat is dat precies? Nou, in 2014-15 waren een aantal kleine incidenten... en telkens bleek weer dat er dat op de site bij de bedrijven... het heel lang duurde voordat je eigenlijk wist wat er aan de hand was. Mm-hmm. En op een gegeven moment stroomde er een hele rare geur het dorp binnen. Neerbeek was dat, waar ik toen woonde. En ik denk, hier is iets mis. Daar heeft iedereen het over in het dorp dan? Daar heeft iedereen het over, daar ga je en kijken. Mag je even vragen, wat voor geur is dat dan? Nou, het was iets petrochemisch. En op een gegeven moment denk je van, verrek, dit is nafta. Dat is een grondstof die ze gebruiken voor de naftakraker. Ja. Ik denk, dat is wel aan de hand. En dan pak ik op mijn fiets, ik ga kijken. Nou, we zijn er nog. Daar stond dus de bedrijfsbrandweer van, stond bij de kerk. Nafta, jij zegt het, maar ik weet niet. Ja, herken je als je nafta ruikt? Het klinkt wel goed. Wat heb jij gegeten, joh? Je lijkt wel nafta, weet je wel. Het ruikt heel erg naar olie. Naar benzine van een auto. Ja, de dampgeur dat je denkt, dat is niet oké. Maar goed, je ging naartoe en toen stond de bedrijfsbrandweer... Die stond daarbij. Die stond daar te meten. En ik loop naar de jongens toe. Ik zeg, jongens, ik woon hier aan de buurt. Wat is er aan de hand? Ja, we weten het niet, maar we hadden wat meldingen. Ja. En terwijl ik met ze praat, gaat de alarmbel van een radiocommunicatie. Piep de piep, vraag. Je moet meteen terugkomen naar de site. Jullie moeten meteen terugkomen. We hebben een mega groot probleem. We hebben een mega groot probleem. Nou, dan schrik je kapot als je dat hoort. Denk ik, dus de jongens reisden weer terug. Het bleek dus achteraf dat er een probleem was met de deksel van zo'n mega grote tank. Mm-hmm. Waar miljoenen liters van dat spul in zitten. En dat spul is een beetje zwaar, dus dat verdampt niet naar boven. Maar dat kwam over die tankrand heen en dreef met de windrichting mee bij ons het dorp binnen. Op een paar honderd meter verder. En was het inderdaad dat nafta? En dat was dat nafta. Ja. En hoe gevaarlijk is dat? Nou ja, probeer het maar eens. Het was gevaarlijk genoeg voor mij om te zeggen van... oké, nu is het tijd om wat te doen. Ja. Nu zetten we met een paar mensen... hebben we toen gelijk de Gemmelot Watch Facebookpagina in het leven geroepen. En daar is door de jaren heen, of in het jaar en de maanden die daarna volgden... bleken er nog meer kleine incidenten, grote incidenten. Is toen heel veel gebeurd. Dus die pagina heeft in 1-2 jaar tijd... heel veel volgers hier in de regio gevonden. Mm-hmm. En bleek lange tijd de voornaamste bron van informatie... voor mensen dus over wat er speelde. Ja, ja, maar dat is ook vrij logisch, want jullie zitten maar, er bovenop. Dus ik vind ja, dat, we zagen en roken wat er gebeurt. Ja, maar Raymond, of is dat naftalek of met dat dak dat probleem? Dat is een van de zaken waar Sabic voor nu voor gedacht dat waren. Dat vroeg ik me af, ja. Want, ja, dat was er één van. En hoe heeft Sabic gereageerd op eigenlijk op al die aantijgingen? Nemen ze hun verantwoordelijkheid? Nou ja, die bedrijven zeggen dat ze inmiddels wel een aantal procedures hebben aangepast. Mm-hmm. En ze hebben ook wel allerlei verklaringen voor, waardoor ze er niet echt iets aan konden doen. Want al die advocaten eisen stuk voor stuk vrijspraak. Ja, ja, dat krijg je dan. Maar wat wel een heel interessant veiligheidspunt vond ik althans in de rechtszaal was, dat je moet je voorstellen, het waren vooral incidenten bij onderhoud. Ja. Als een fabriek stil ligt, dan kunnen er wel 800 mensen werkzaam zijn op zo'n moment in zo'n fabriek aan onderhoud. Maar dat zijn allemaal dus onderaannemers. Ja. En daar werken heel veel buitenlanders. Polen, Bulgaren, Roemenen, van alles. En daar krijg je het probleem dat er is gewoon een taalprobleem. Ja. Dus ze hebben bijvoorbeeld al de stickers aangepast om te voorkomen dat niet de waarschuwing niet wordt opgepikt. Want ja, om daar in het Nederlands dan te zetten dat je niet aan afsluiten mag draaien, dat heeft dat veel weten zin. Nou niet, ja. Het communiceren van de mensen die de onderhoudswerkzaamheden coördineren met die werknemers, ja, wordt er ook niet makkelijker op. Dus dat is nou typisch zo'n veiligheidspunt van steeds meer buitenlands sprekende mensen. Ik zou wel eens willen weten of de provincie bijvoorbeeld nadere eisen stelt aan de bedrijven. Of taal- en communicatiegebied. Ja, om op dat punt ook scherpere eisen te stellen. Ja, interessante kwestie. Ja. Raymond, dat verhaal wat jij vertelt, doet me ook een beetje denken aan mensen die in de buurt wonen van bijvoorbeeld de Tata-fabriek in IJmuiden. Of die mensen in Dordrecht die daar in de buurt wonen bij Gemoers, de Pont, die er ook achter kwamen dat ze eigenlijk al jarenlang vergiftigd werden. Snap jij dat ik gelijkenis zie met dat soort verhalen? Ik begrijp het helemaal. Wat wij hier op Gemmelot zien, is vooral het zien en horen. Geluidsoverlast van zo'n fakkel die nu ook staat te loeien in Geleen. De overlast van geur, van rook. Ja. Dat zien we en dat ruiken we. We weten niet wat we niet zien en wat we niet ruiken. En wat er dus nu ook de afgelopen dagen En wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Ja, ook wat van er is die, nu gebeurd, die... is nu een oproep gekomen vanuit de provincie in Maastricht, vanuit de gedeputeerde staten. Voor een groot bevolkingsonderzoek qua gezondheid. Ja, dat is natuurlijk een mega complexe manier om dat iets om te onderzoeken. Maar heb jij daar ideeën over aan Raymond? Want dat verhaal van DuPont, we hebben natuurlijk ook jarenlang werkte daar ook heel veel mensen. Daar kun je heel concreet op PFAS gaan zoeken. Ja, maar er zijn zoveel verschillende ook pas fabrieken. Na 30, 40 jaar. Er zitten 60 bedrijven. Daar is in het verleden heel veel gebeurd. Er ligt nog de nodige rotzooi onder de grond daar. Mm-hmm. Maar je weet niet waar je moet op zoeken. Nee, maar goed, met gezondheidsklachten kun je misschien wel. Want kijk, ben je daar angstig voor? Nou, ik heb in het verleden wel eens met iemand van de GGD hier erover gesproken, een arts in de regio. En ik zeg van ja, is dan niet een trend in te ontdekken dat mensen hier zieker zijn dan anders? En zij zegt van, het is absoluut onbegonnen werk om dat op een betrouwbare manier te onderzoeken. Ja, dus dat is wel een uitdaging om dat te doen. Ja. Leo, jij was van de week bij die rechtszaak. Hè? Dan wordt er een boete opgelegd, 25 miljoen. Dat is een... Geëist. Hè? Geëist, hè? Moet nog bekrachtigd worden dan, of niet? Maar, Sabic staat dan voor de rechter. Die nemen ook advocaten mee. Hoe reageren die er eigenlijk op? Geven die het toe of zo? Nemen ze hun verantwoordelijkheid? Wat is hun reactie? Nee, zij vinden dat ze niet aansprakelijk zijn voor wat daar gebeurd is. Want om zo'n hoge boetes te kunnen eisen, moet je opzet aantonen. Dus die officier van justitie zegt ook steeds in zijn betoog van, opzettelijk heeft u die procedures niet goed uitgevoerd. Omdat economie bijvoorbeeld belangrijker was dan veiligheid. Ja. Ook werd gezegd van de protocollen op papier, klopt het allemaal? In de praktijk is het heel anders. Alleen die bedrijven zeggen van ja, maar wij zijn het daar absoluut niet mee eens en hebben bij ieder incident wel een verhaal. Ja, een goede reden. Ja, een goede reden. Een voorbeeldje, er was een groot incident bij OCI. Daar werd een isolatiedeken over een hete ketel neergelegd, zodat de mensen daarboven konden werken, want anders werd het te heet aan de voeten, zullen we zeggen. Alleen, niemand had zich gerealiseerd dat daardoor de temperatuur in die ketel enorm opliep en uiteindelijk scheurde die ketel. Nou, een groot incident. Maar dan krijg je de discussie van was nou tegen die monteurs gezegd, je mag daar die teken niet leggen. Wie is er dan verantwoordelijk voor? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij het bedrijf ligt de verantwoordelijkheid. Maar OCI zegt dan, heet het bedrijf, van ja, die mensen waren goed geïnstrueerd. Ja, dus wij kunnen niet van opzet beschuldigd worden. Nee, ja. En dat maakt het wel dus heel erg ingewikkeld. Er was een andere zaak, daar waren de monteurs door justitie niet gehoord. Terwijl Sebik zei, of dat was een Encore, dat was een ander bedrijf. Die zeiden, ja, maar die mensen zijn echt perfect door ons geïnstrueerd. Ja. Ja, en justitie zegt van, ja, nee, wij vinden van niet. Dus, maar dan wordt het wel eens niet eens kwestie. Ja, maar dat is natuurlijk in een rechtszaak vaak. Dat is wel vaak. Ja. Dus, ja. Dus met andere woorden, het wordt nog in de bewijsvoering. Ja, wordt het nog een hele klus uiteindelijk. Of, ja. of de rechter erin meegaat. Maar eigenlijk kun je ook zeggen, dat doet er niet toe. Want het onderwerp veiligheid is natuurlijk wel... op de kaart gezet. De kaart en dat gezet, is misschien geagendeerd. Wel het belangrijkste, ja. En dat is volgens mij niet misschien het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijkste is ja. van dit hele proces. En ook het Openbaar Ministerie heeft niet voor niets die zaken bij elkaar gegooid. Die hebben onderling niks met elkaar te maken. Maar toch in één proces behandeld om juist die schijnwerper te zetten op die veiligheid. Ja. En die veiligheid is toch wel echt super belangrijk, want ja, zo'n naftakraker, dat naftagas eruit komt, dat er een keer wat brandt, ja, lastig. Maar er staan ook hele gevaarlijke fabrieken, bijvoorbeeld de ACN-fabriek waar blauwzuurgas gebruikt wordt. Ja. Nou, als je kijkt naar heel giftig blauwzuurgas. De cijfers in de rampenplannen, ze zijn niet meer openbaar, de rampenplannen, want je schrikt je helemaal kapot als je ziet dat daar bij echt een grote calamiteit dat daar toch wel meer dan 1000 doden kunnen vallen. Ja. Goed, we gaan het in de gaten houden. Hartelijk dank Raymond Frenke van de Facebookgroep Gemmelot Watch en Leo Hoube, redacteur bij L1. Ja, hij liet net al even van zich horen. Nu is het de hoogste tijd voor meer. Skinny, Ron van den Burgt, wat ga je voor ons spelen? We gaan spelen Zittert. Zittert? Zittert. Maar dat is de dialectuitspraak van Sittard, hè? Ja, Zittert. Zittert. Ja. We gaan naar je luisteren. Zittert. Met een Z. Z. Zittert. Hier is Skinny met Zittert. Met een Z. Ik loop door de stad. Ik merk dat ik vlieg. Tussen benzine loog en de zonne brandt. Nog het onbekend, het ruikt gekruid. Het is het restaurant aan de overkant. Het gelakte hout, pasta Italiaans. En de zon der brengt. Iedereen wordt plat, temperatuur is spijt. En de wind speelt met de witte rok. Met het servet dat ineens wegweekt. Nog gekeken door de lange blonde kok. De boeten in de deur te roken steek. Ik kijk heel rustig op zijn klok. Nou de mer, de langzaam warm dreef. Hier in deze stad, waar ik alle straten ken. En voor eeuwig klop, het hart van Jo, van Frits en van Toon. Was dat met Zittert. Ja, Zittert, met een Z. Dit is Dijkstra en Even Blijven Plekken, live vanuit poppodium Volt in Zittert. In een villa-wijk hier in deze stad, Kollenberg, is ooit Nederlandse filmgeschiedenis geschreven. Want die villa-wijk was het decor van de allereerste Flodderfilm van Dick Maas. Wekenlang scheurde Huub Stapel als Johnny Flodder hier door de straten van Kollenberg. Ik heb eigenlijk nu gelijk weer zin om die film te kijken. Weet je wel? Geweldige film. Oh, is het wel om die prachtige, mooie Citroën CX GTI met een injectiemotor, waarop Tatjana Simic nog even wordt ingereden door de buurman. Dat is gewoon een heerlijke klassieker. Wordt ingereden door de buurman? Ja. Dat kun je toch niet zeggen? Ja, man. Dat gebeurde. We zijn op radio. Radio 1. Die auto die was prachtig. Een Citroën CX GTI met een injectiemotor. Ja. Goed, eerst nog veel meer feitjes over de plek waar we nu zijn. Want hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn weer in het prachtige zuiden. Ditmaal in Sittard. De gemeente Sittard-Geleen telt zo'n 92.000 inwoners, waarvan 37.500 in Sittard zelf wonen. Sittard ligt gesandwiched tussen onze buurlanden. De flessenhals van Limburg is slechts 10 kilometer breed. De naam Sittard is afgeleid van het oud-hoogduitse Sitte, wat berghelling betekent. Sittard ligt dan ook op de helling van de Kollenberg. Sittard heeft in haar geschiedenis heel wat afgewisseld. Limburg, Brabant, België, Duitsland, Nederland. Er is flink gepingpongd met de stad, maar sinds de Duitse Confederatie in 1867 is opgeheven, behoort Sittard definitief tot Nederland. In Sittard kun je al eeuwenlang met halfvasten krombrood rapen. Duizenden maanvormige broodjes worden gebakken en vanaf de Kollenberg naar kinderen gegooid. Als verwijzing naar het Bijbelse verhaal van Jezus die brood en vis vermenigvuldigde. Voor het oudste fragment bezoeken we deze typisch Sittardse traditie in 1932. De filmfabriek Polygoon heeft de vriendelijkheid gehad mij uit te nodigen om het traditionele krombrood te laten in de Kollenberg, wat elk voorjaar nog in Sittard plaatsvindt, toe te lichten. De eerste betaald voetbalclub van Nederland is Fortuna 54 uit Geleen. Op een gegeven moment speelde het Nederlands elftal met maar liefst 7 Fortunezen op het veld. Ja, daar kunnen ze nu alleen maar van dromen bij Fortuna. In Sittard zijn het echte feestbeesten, want hier duurt de carnaval maar liefst 6 dagen. Ook wel de Zittische Vastelovse Zesdaagse genoemd. De band De Wolf uit Geleen heeft het wereldrecord voor de snelste vinyldruk ter wereld. In 2 uur en 59 minuten had de band de muziek opgenomen, geperst en uitgebracht. Kijk al die mensen, we kunnen gewoon voor 15 euro een plaat kopen die echt letterlijk nog warm is. Dit was mijn spreekbeurt over Sittard. Hoi, tjus! Tja. Mooi, de Wolf, hè, daar komt hier dus ook vandaan. Daar komt hier ook vandaan. En die heeft dus een record met een vinylplaat te draaien. Maar volgens mij is ook een record dat wij de Wolf het meest hebben gedraaid in ons programma. Het is ook een geweldige band, Frank. Ja, maar dat was onze oude eindredacteur Marijn Landsbergen, tevens muziekrecensent. Die was zo fan van de Wolf. Die wilde dat continu draaien. Ja, 15 keer per uitzending. Ja, op een gegeven moment werd ik er ook wel flauw van. Ja, dat is goed dat hij weg is. Ja. Nee, dat is gemeen. Wij gaan door naar de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Excelsior. Want er zit nog steeds voor ons onze collega van de NOS, Nico. Maar nu ontstond er ophef in de studio, Nico. Is het nou Nico Wantia of Nico Wantia? Dat eerste is goed, Wantia. Wantia, waar komt die naam vandaan, Nico? Dat is een goede vraag, maar het is een beetje als Tubantia, Brabantia. En dat straatje moet je een beetje denken. Oh, hier staat het nog 0-0 overigens bij Utrecht tegen Excelsior. Beste mogelijkheden tot nu toe voor de Rotterdammers die het balbezit gunnen aan Utrecht. En dan loeren op de omschakeling als de thuisploeg de bal verspeelt. Dat is tot nu toe 2 keer gebeurd. Eerst was een balverlies van Ter Avest. Dat leverde de mogelijkheid op voor Driouche. Maar zijn schot kon nog worden gekeerd door Sanjan, een van de verdedigers van FC Utrecht. En later was het Azarkan die de bal inleverde. Dat leverde een goede mogelijkheid op voor Sandra. Toen was er een uitstekende redding van Barkas, de keeper van FC Utrecht. En Utrecht heeft 2 mogelijkheidjes gehad, maar het houdt nog niet echt over. Komt er nu wel uit aan de rechterkant van het veld via Ter Avest. Lage voorzet bij de eerste paal, maar ook hij vindt geen ploeggenoot. 2 mogelijkheidjes gehad. Liedberg, de spits, die overschoot. En later was er nog een poging van Toornstra. Die werd gepakt door Van Gassel. Maar het houdt nog niet echt over wat de thuisploeg laat zien in het eerste half uur van deze wedstrijd. 0-0 staat het bij FC Utrecht tegen Excelsior. Dankjewel, Nico Tubantia. Goed, we zijn vanavond in Sittard, de stad van Toon Hermans. Het is hier waar zijn wieg stond en waar zijn carrière ooit begon. Zijn one-man-show staat er vol humor om te lachen, maar er was ook ruimte voor verdriet en weemoed. Ja, en hoewel Toon Hermans ons in het jaar 2000 is ontvallen, leeft zijn muziek natuurlijk nog steeds voort. En nu is het de Belgische sopraanzangeres Lisa Meijvis die met haar engelachtige stem het publiek betovert. Al meer dan 7 jaar reist zij door Nederland en Vlaanderen met de voorstelling In de schaduw van Toon Hermans. En vandaag is ze hier om een ode te brengen aan de grote meester in zijn geboortestad Sittard. Lisa, welkom. Ja, van harte welkom. Ja, Lisa, Toon Hermans is nou niet echt een artiest van jouw generatie. Nee, eigenlijk niet. Ik hoor mezelf niet. Nee, als het goed is, werkt de microfoon nu wel. Ja, nu hoor ik je. Hoe kwam jij ooit in aanraking met zijn muziek? Dat is eigenlijk min of meer toevallig gekomen. Ik ben inderdaad begonnen als klassieke zangeres. Maar dan ook wel uitstapjes gemaakt naar meer licht repertoire. En Mijn stiefvader die is de laatste manager geweest van Toon Hermans. Aha. En die gaf me dan af en toe zo eens een suggestie van... misschien kan je dit liedje wel eens proberen. Ja, ja. Altijd een, en altijd een suggestie van Toon. Ja. Ja, toevallig, ja. Ja. Ja, ja. En vond je dat meteen... had je meteen zoiets van... ik vind het mooi en het is ook iets voor mij, of niet? Ja, eigenlijk wel. Het is repertoire dat mij heel goed ligt... omdat ik heel veel connectie vind met... hoe puur dat die muziek is. Ik kan mij er helemaal in verliezen. Maar is dat de puurheid van de muziek? Of is het ook de tekst die je meeneemt? Het is de tekst die zo eenvoudig is... en de muziek die daar gewoon helemaal van ten dienste staat. Mm. Ja, ja. En welk liedje, als je nou zou moeten kiezen... welk liedje van Toon Hermans is jou nou het meest dierbaar? Ja, dan ga ik toch Lievert moeten zeggen. Lievert? Lievert. Ja, waarom die? Voor mijn man. Ja? Ja. Toch wel, ja. Het is een liedje over hoe hij zijn vrouw als jongen leert kennen... en ze samen op hun levensweg gaan. En zo heb ik ook mijn man leren kennen als 13-jarig meisje. Dus. Als 13-jarig meisje leerde jij je man al kennen? Ja? Ja. Jullie waren meteen verliefd op elkaar? En... Dat heeft nog 3 jaar geduurd, maar sinds mijn 16 jaar is het... Maar altijd samen gebleven? Boeken, ja. Wat mooi, ja. Ja, net zoals Toon Hermans natuurlijk. Hoe heette die vrouw ook alweer? Rietje? Rietje, ja. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar Toon Hermans zelf, Lievert. Ik was een schuchtere naïvert. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag, Lievert. En sprong achter op mijn fiets. En we reden langs de zee. En haar haren waren blond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ah, schitterend. Ah, het is, omdat het zo simpel is, is het ook ontiegelijk mooi, hè? Ja, ja, dat is echt een prachtige combinatie. Ik weet niet hoe hij het heeft gedaan. Ik zou het hem niet kunnen nadoen. Nee, ja. Kan het jou nog ontroeren? Want ik neem aan, je zingt het zelf veel en je hoort het veel. Elke keer als ik het zing, leef ik mij opnieuw in. En verlies ik me er ook een beetje in. Het is zo'n warme, warme emotie die je ervan krijgt. Ik vind het ongelooflijk. Ja, maar jij toert al 7 jaar met dit programma, hè? Door Nederland en Vlaanderen met veel succes. Maar we hadden contact met jou van de week. Onze collega Lise die belde. Mm-hmm. En toen zei jij iets moois. Jij zei van ja, maar het repertoire van Toon Hermans is eigenlijk nog steeds actueel. Ja, en toen noemde jij het nummer Oorlog. Ja, dat is fantastisch. Ja, Lise kende het niet, dus heeft het toen ook opgezocht. En dat is over dat het oorlog is in het land en het staat in de krant. Maar de kinderen die springen touwtje op het plein. En de hoop in de toekomst die blijft bestaan in die kinderen, in hun toekomst. Ja, ja, treurig maar waar. Maar nog steeds actueler dan ooit, zou je bijna kunnen zeggen. Laten we even luisteren naar dat fragment. Ja. Soms vallen de mensen aan. Ze verliezen en masse hun verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Dus oorlog staat in de krant. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Ja, schitterend, hè? Ja. Ja. Ik vind het ook wel weer fijn om het te horen op een of andere manier. Ik hoor het toch niet vaak meer op de radio of zo. Nee, ja, Toon Hermans is wel... Een van zijn minder bekende liedjes ook, hè? Ja, wel heel mooi. Ja, ik ken het ook niet, hoor. Dus wij zaten te draaien. Het is prachtig. Ja. Mooi was bij de 100ste geboortedag van Toon Hermans. Toen trad jij in Carré op, samen met Paul van Vliet en Freek de Jonge. Nou, niet de minste hier in Nederland en ook in België natuurlijk. Maar toen was er een mevrouw bij, koningin Beatrix. En koningin Beatrix die zei toen... wie is toch dat meisje met die rode jurk die zo mooi kan zingen? Ja, ik had toevallig een rode jurk aan. Ja, maar dat meisje was jij, Lisa. Wat deed dat met jou, dat koningin Beatrix dat zei? Goh, ik was al zo ondersteboven van die avond. Je moet je eens voorstellen, om naast al die mensen... Freek en Paul en Chantal Jansen en Wende Snijder... om naast al die mensen op het podium te mogen staan, in Carré. En dat je dan ook nog eens zo'n compliment krijgt van koningin Beatrix. Ik bedoel, het is een beetje te mooi om waar te zijn. Ja, heb je de koningin nog mogen ontmoeten toen die avond? Nee, helaas. Mm. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, kijk, misschien had ze anders niet zoiets moois over mij gezegd. Nee. Nou, dat is ook maar ik vind het ook wel knap, Lisa, want je toert nu al 7 jaar eigenlijk met het programma rond Toon Hermans. Ja. raakt het niet uitgeput? Voor mij niet. En de zalen lopen toch nog altijd mooi vol. Dus ik denk voor de mensen ook niet. Nee, Toon blijft de harten van de mensen raken. Dat gaat niet zomaar voorbij, denk ik. Ja. Jij doet wel in jouw programma vooral het latere werk van Toon Hermans. Ja. Dus ook heel mooi, klassiek, gevoelig vroege werk. Zoals Tango van het Blote Kontje. Daarvoor heb je overwogen om niet te doen? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit overwogen. Nee. Daarvoor kan je wel naar het Ton Hermans Theater komen. Want als je daar even de toiletten binnenstapt, dan krijg je een mooie versie van de Tango van het Blote Kontje. Oh ja? Ja? Als je naar de wc gaat, als je naar de wc gaat, ja, je zal het zelf moeten ondervinden. Ja, ik vind dat de moeite waard. Daar krijg ik echt een heel raar gevoel bij. Nou, jij begint over het Tango van het Blote Kontje. Ja, omdat die songtitel mij altijd zo frapperen als kind. Dat is ook raar, ja, maar goed. Maar voor sommige liedjes moest je ook een beetje het Sittard, het accentje eigen maken. Hoe heb je die tongval onder de knie gekregen? Ja, vooral honderden keren naar Toon luisteren. Zittert, ja. Nee, het is ook gewoon een beetje. Als klassieke zangeres moet je heel veel verschillende talen perfect kunnen uitspreken. Dus ik heb het Sittard ook een beetje zo benaderd. Gewoon. Maar is dat zo? Omdat je dus met andere talen, dan leer je het heel fonetisch uitspreken, waardoor het klinkt alsof je Italiaans of Spaans of. Ja, ik moet in een opera in Italië kunnen gaan zingen en men moet denken dat ik een Italiaans. Ja, precies. Ja. Die Andreas is ook altijd. Hè? Ja. Die dacht dan zelf dat die Italiaanse. Ja, maar dat sprak hij geen woord. Hij kon nog geen cappuccino bestellen in het Italiaans. Maar het voelde wel Italiaans. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, wat ga jij zingen en welk liedje ga je zingen en waarom dat liedje? Ik ga Carré Carré zingen. Het is ook weer zo'n heel mooi liedje van Toon. Een van zijn laatste liedjes ook. Hij heeft het, denk ik, geschreven naar aanloop van zijn laatste tournee die er nooit is gekomen. Mm. En het was een beetje zijn afscheid van het theater Carré. Ja. Dat hij dus nooit heeft kunnen brengen. En ik heb dat wel kunnen doen voor hem toen. In Carré, ja. Die avond in Carré. Maar hij heeft het geschreven, maar uiteindelijk nooit op het podium kunnen zingen? Hij heeft nooit op een podium gestaan met Carré Carré. Ach. Dus dan gaan wij dat voor hem doen. Ja, mooi. Ja. Ja, wat mooi. Loop richting microfoon en dan gaat mijn gewaardeerde collega Frank Evenblij jou nog even ronkend aankondigen. Dankjewel. Ja, sowieso als er mensen denken ik wil dit meemaken in de Schouwburg. 16 december aanstaande vindt de 111ste en daarmee de laatste voorstelling van de show in de schaduw van Toon Hermans plaats. In het Toon Hermans Theater. En er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Goed, samen met pianist Lester van Loock is hier Lisa Meijvis met het nummer Carré Carré. Carré, carré, carré, carré. Ik voel op mijn huid je warme licht. Carré, carré, carré, carré. Nooit vergeet ik je lief gezicht. Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Carré, carré, carré, carré. Je klinkt zo zalig in mijn oor. Carré, carré, carré, carré. Ik heb je lief door en door. Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Sittard Geleen, Sittard Gelein, je bent mijn kermiskathedraal. Sittard Geleen, Sittard Geleen. Je klinkt zo koninklijk theatraal. En ik zit weer voor de spiegel, hoog boven de gracht. Het Toon Hermans Theater is zo mooi als het lacht. Carré, carré, carré, carré. Ik proef nog duidelijk jouw sfeer. Als ik sta in jouw licht schijnt de zon ongeveer. En ik rij weer terug in het holst van de nacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Adieu, Carré. Het ga je goed. Adieu, Carré. Waar is mijn hoed? Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Lisa Nijvis, Carré, Carré. Nico Wantia, heeft de scheidsrechter inmiddels gefloten voor de rust in Utrecht? Nee, nog niet. We zitten wel in de slotfase van de eerste helft. 2 minuten nog een officiële speeltijd. Het staat nog altijd 0-0 bij Utrecht tegen Excelsior. Utrecht in de aanval. De bal richting Flamengo. Maar die bal wordt gepakt door Van Gassel, de keeper van Excelsior. Beste mogelijkheid van de eerste helft was zojuist voor de ploeg uit Rotterdam. Afgemeten voorzet van Lamprou vanaf de rechterkant van het veld. En de Ierse spits Parrott kwam heel goed voor zijn bewaker Van der Hoorn. Kwam met een goede kopbal. Alleen die bal belandde op de paal en sprong daarna weer terug het veld in. Dus meteen ook de laatste verdedigende actie van Van der Hoorn, die eerder al geraakt was aan zijn buik door de knie van Zagre. Hij heeft even geprobeerd om verder te spelen, maar het gaat niet meer. De aanvoerder van Utrecht dus gewisseld al in de eerste helft. Daar is Bosdogan voor in de ploeg gekomen. Vandaar dat Flamengo zich nu weer heeft laten zakken naar de laatste linie in het elftal van FC Utrecht. Dat 4 wedstrijden ongeslagen is in de Eredivisie, maar bijzonder lastig heeft tegen Excelsior. Dat eigenlijk vrij weinig weggeeft in de eerste 45 minuten van deze wedstrijd. Het is bijna rust en het staat 0-0 bij Utrecht tegen Excelsior. Dankjewel, Nico. Straks berichten uit de tweede helft van deze wedstrijd. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, we begonnen in 1978 in boksschool De Amateur in Münster-Geleen. Slechts een kwartiertje fiets hier vandaan. Leidde tot bronzen Olympische medailles in Los Angeles, Seoul en Barcelona. Van zijn 254 gevechten won hij de 233. Duizelingwekkende cijfers. Maar hoe kwam deze bescheiden Limburgse jongen nou terecht in de wereldtop van het boksen? Daar gaan we het over hebben met de man zelf. Dames en heren, Arnold van der Leijden. Ja, die rechtshoek zit er weer goed op. Draait hier goed weg. Is zeer bewegelijk. En dat voor een zwaar gewicht. Maar die man uit Sierra Leone is toch taai. Goeie score, kijk eens. Daar heeft hij last van. Ineens was daar Arnold van der Leijden. Dat is een goeie van der Leijden, die rechtse hoek. En daar komt de beslissing. Een 5-0 overwinning. Ja, van der Leijden heeft brons. Ja, Arnold, jij bent een van de bekendste boksers van Nederland. Hè? Laat het eerlijk zijn. Maar het gekke is, jij wilde eigenlijk voetballer worden. Ja, zeker. Mooi om die beelden of die geluiden... Die geluiden weer te horen, ja. Dat is mooi. En daarvoor Toon Hermans, de grootste, zit daar daarna. Ja. Geweldig, dank jullie wel. Mooi om hier te... Vlak daarachter kom jij, toch, ja, Arnold? Ja, ja, ja. Weer een tweede plaats. Ja, ja. Nee, maar dit zijn mooie herinneringen. Ja, maar nog even, want jij wilde dus voetballer worden. Wat is er gebeurd met jouw voetbalcarrière? Ja, ik was best een goede voetballer. Ik voetbalde bij De Kraaien, VV Sittard. Ja. We waren kampioen van District Zuid. We hebben om het algemeen kampioenschap van Nederland gespeeld in Zeist. Tegen Groningen, tegen NEC, tegen Ajax. Ah, nou, dan speelde hij wel op niveau. Ja, en ik speelde tegen Frank Rijkaard op het middenveld. Echt waar? En na die wedstrijd ben ik gestopt. Toen dacht je... Want hij stak er toen maar kop en schouders bovenuit. En Ajax won tegen ons met 2-1. En hij tikte de bal binnen. Omdat de keeper liet de bal vallen. En ik was niet zo snel als Rijkaard. En daarna heb ik het geëvolueerd met mijn trainer. En... ja, dat is wel heel mooi wat hij zei. Van. Ik zei, ik wil eigenlijk profvoetballer worden. Maar boksen gaat ook goed en ik zit in Jong Oranje. Wat moet ik doen? En hij zei toen... Arnold, als je wilt doen wat je het leukste vindt, moet je doorgaan met voetbal. Als je wilt doen waar je talent ligt, moet je doorgaan met boksen. En ik heb gelukkig voor het talent gekozen. En 3 jaar later heb ik op de Olympische Spelen gebokst. Ja, ja, dus uiteindelijk een goede beslissing geweest. Ja, zeker. Maar Arnold, dan kennen we jou allemaal als een bescheiden, een hele aardige man. Maar ik hoorde van een bokskenner, een zekere bokskenner... die niemand kent in Limburg overigens, of niet mogen. Dat is namelijk Erik Dijkstra. Ja. Is dat jij vroeger best wel een vechtersbaasje was. Mm-hmm. Was je een beetje een probleemjongen? Ja. Absoluut, een driftig jongetje. Zeker. Ja, dus, jij dacht dat het maar dat is echt zo. En ik heb nog, en de mensen hier weten het wel, een internaat gezeten, ook nog een half jaar, 8 maanden, omdat ik gewoon onhandelbaar was, ook thuis en in Abshoven, in Münsterkelen. En maar daarna, ik ben toen gaan boksen. Ik werd toen 15. En een vriendje van me, John Klein, zijn naam is Klein, zijn daad was groot. En zei, Arnold, kom een keer mee naar boksclub De Amateur uit Münsterkelen. Ja. En daar fietste ik naartoe, 5 kilometer. En ik zag daar iedereen in beweging. En ik denk, ik wil dat gaan doen. Om een betere voetballer te worden. Dat was uiteindelijk de... En dat was het begin. Dat was het begin. Maar dat boksen, want ik heb jou er wel eens over gesproken. Jij zei van, het gekke is dat ik eigenlijk door dat boksen... En dan leer je eigenlijk echt vechten, werd ik eigenlijk rustiger. Ben ik rustiger geworden. Is dat echt zo? Ja, zeker. Omdat ik de eerste 2 trainingen was ik zo agressief en driftig. Ik vloog erin. En mijn sparringspartners, grote boksers bij Boksen op de Amateur. Ger Haan, de broertjes Stummers. En noem maar op, Huveneers. Die jongens die gaven mij klappen. En ik ben toen op een zondagmorgen, een goddelijke dag, ben ik thuisgekomen. Ik denk, zo moet ik het niet doen. Ik had last van mijn neus. En ik spuugde bloed in mijn hand. Hier net verderop, een paar straten verder, in de Wrangendaal. Daar ben ik geboren. En toen lag ik s'avonds in bed. En in een soort van droomgedachte dacht ik van, zo moet ik het niet doen. En mijn gedachte ging naar een modelvoorbeeld, naar Muhammad Ali. Ja. En ik denk, ik moet bewegen, ik moet dansen. En dat werd me later ook wel eens kreeg wel kritiek van, hey, je danst te veel, je moet blijven staan, je moet slaan. Maar ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Want ik was geen knock-outer, ik was geen puncher, ik was een technische bokser. En ik heb op dat moment, op 15-jarige leeftijd, daarvoor te kiezen om een stylist te zijn. Om te boksen, om het als kunst te plaatsen. Ja, precies. Maar uiteindelijk, prachtig natuurlijk om ook Ali als voorbeeld te nemen. Hè? Dus, 100%. Maar je hebt ook talent, want op een gegeven moment kom je dus ook bij de Olympisch kwalificatietoernooi. Dan mocht je mee met Pedro van Raamsdonk. Ja. Hoe verliep dat toernooi? Ja, het was 1983 en 1983 dacht ik van, ik was jong. Als ik straks 4,25 ben, en dat was toen al bekend, dan zijn de Spelen in Seoul, dan wil ik naar de Spelen toe. Mm-hmm, ja. Maar januari 1984 was er Pedro van Raamsdonk. Dat was toen de grote man. Ja, zilver gewonnen op het EK, brons gewonnen op het WK. Die moest naar een aantal kwalificatietoernooien. En de Nederlandse Boksbond dacht, hij stuurt die Limburger mee, die Limburgse jongen is een talent. Beetje ervaring opdoen. En dan ligt Pedro niet alleen op zijn kamer. Ja, toch wel gezellig. En hij doet ervaring op. En ik denk, dit is een kans. En bij Boksclub De Amateur uit Münsterkelen heb ik keihard getraind, met mijn sparringspartners gewerkt. En ik ben naar het toernooi toegegaan. Eerste wedstrijd moest ik tegen Willy de Wit uit Canada. Ja. Wist ik veel wie Willy de Wit was. Die naam komen we later nog tegen vanavond. Ja. Maar het was de regerend wereldkampioen. En ik weet nog goed, de loting was geweest. En de trainer kwam terug en zei, ja Pedro, je hebt goed een Italiaantje. Daarna Korea, lekker. Mooie opwarming. En Arnoldje bokst tegen Willy de Wit. En ik zag Pedro Wit wegtrekken. Ik denk, wat is met hem aan de hand? Weet je. Maar ik ben gewoon onbevangen dat gevecht ingegaan. En ik versloeg de wereldkampioen. En toen was ik gekwalificeerd voor de Spelen in Los Angeles. 6-7 maanden later. En dat is geschiedenis. Ja, maar dan ga je naar de Olympische Spelen in Los Angeles 1984. Ja. En je begon goed, zelfs beter nog dan Pedro van Raamsdonk. Bij het boksen heeft ons land nog 1 hoop in bange dagen. En dat is de zwaargewicht Arnold van der Leijden. Die straks in de ring komt tegen de Griek Stefanopoulos. Hij is de enig overgebleven bokser, want voor Pedro van Raamsdonk is het doek gevallen. Hij is uitgeschakeld in de kwartfinales van het middengewicht. Ja, maar jij ging dus door naar de halve finale. Nou, dan heb je bij boksen, was jij toen al zeker van brons. Ja. En dan sta je tegenover Willy de Wit. Weer Willy de Wit. Uit Canada. Neem ons mee naar die partij. Hoe verliep die partij, Arnold? Ja, inmiddels wist Willy de Wit wie ik was. Want ik had hem verslagen 6-7 maanden daarvoor. En hij was goed geconcentreerd en goed gefocust. Was wat nerveus. En het gevecht was identiek als in Zweden, in Stockholm. En ik denk, ik scoor meer punten. Ik heb overwicht in 3 rondes. En ik denk, ik ben winnaar. Nou, we hebben een fragment en daar hoor je hoe het publiek een stukje commentaar en hoe het publiek reageert. Ja, ja. Ja. Daar komt die beslissing. 3-2. Dat is Willy de Wit. Maar zeer hip, 3-2 overwinning. En het duurde lang. Men heeft ongetwijfeld lang moeten beraadslagen wie de winnaar was. Want Van der Weijden deed het echt niet slecht. Blijdschap bij de Canadezen. Willy de Wit gaat door naar de finale. Een bronzen medaille natuurlijk voor Van der Weijden. Maar ik weet het niet. Er had toch iets meer in gezeten. Nou, ik vind dit eigenlijk ongelooflijk om te horen. Kijk, boksen is natuurlijk een oneerlijke jurysport. Ja. Maar dat oorverdovende boegeroepen tijdens die jurybeslissing, Arnold. Wat denk je als je dit weer terughoort? Stilte, ja. Ja, stilte. Ja. Emotie. Dank jullie wel, want het brengt emotie met zich mee. En het is toch een mooie herinnering, maar toen ook wel pijnlijk. Want ik had graag in de finale gestaan. Ja. Ik denk dat ook de eerste spelen waren. En daar had ik eigenlijk goud moeten winnen. Ja. Maar ja, het werd brons. En eigenlijk ook dankbaar. Ook, ik zie heel veel mensen, gasten ook zitten. En ik werd geëerd. En het werd als een gouden medaille werd het ontvangen hier in de stad. En ook wel terecht. Ja. Uiteindelijk kwam je eigenlijk als een winnaar terug. Absoluut, 100%. Ja, wat mooi is dat later had hij natuurlijk nog een keer brons bij de Spelen in Seoul. Nog een keer brons bij de Spelen in Barcelona, 92. Drie keer bronzen medaille. Maar toen we jou belden van de week, toen zei je... ik kan die medailles wel meenemen uit 88 en 92. Maar die medaille uit 84, die heb ik niet meer. Nee, die ben ik kwijt, hoorden wij. Wat is het verhaal, Arnold van der Leijden? Hoe kun je nou een Olympische medaille kwijtraken? Ja, het is een pijnlijke zaak. Maar ik heb hem uitgeleend aan een museum... Een sportmuseum en daar is hij kwijtgeraakt of hij is gestolen. Een sportmuseum in Nederland? Of? Nee, in Lausanne, volgens mij Zwitserland. In Zwitserland, zelfs dat weet jij al niet zeker? Daar heb ik hem aan uitgeleend, dat is jaren geleden. Maar ik heb hem daaraan uitgeleend in Zwitserland. En daar is hij of gestolen of kwijtgeraakt. Ik denk gewoon dat iemand van het museum zegt... Arnold is gestolen, dus helaas, weg. Maar ik wil toch een oproep doen. Ja, dat gaan wij ook doen. Wij zijn ook live geworden in Zwitserland. Ook in Zwitserland zijn we gevangen. Arnold wil zijn bronzen medaille terug. En als je hem niet terugkijkt, dan krijg jij klappen, vreetje. Goed, maar wie hem heeft, die mag hem mailen naar terplekke@bnnvara.nl. Wauw, dat zou mooi zijn. Ja, echt. Wat je verdient hem. Oh, ja. Eigenlijk moet je weer terug. Dames en heren, Arnold van der Leijden. Ja, prachtig dat hij wil. Ja. Ja. Kan u nog een kwaad op die Zwitsers, weet je dat? Zo'n medaille lenen en dan vervolgens kwijtraken. Ja, eigenlijk moet hij ook die van Willy de Wit... moet hij die gouden medaille opgestuurd krijgen... ter compensatie van het verlies van die monster. Dat vind ik al heel ingewikkeld, dat verhaal. Beter worden, ja. Dit is alweer het eerste uur van onze uitzending vanuit Sittard. Vanuit het afgeladen poppodium Volt. Bijna 9 uur. We gaan er even uit voor NOS en Ster. En dan? En dan zijn we weer terug. Met historische recepten uit de middeleeuwen. Ja, dat heb ik gehoord. Daar heb ik wel zin in. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Nu heeft hij het geluk dat voor hem op dit moment net iets andere wetten gelden dan voor andere lijsttrekkers. Maar hij komt omdat met hij sowieso over alles heel lang moet nadenken. Verdieping bij het nieuws. Van de zomer een steen door de ruit van de burgemeester. Nu dit. Ja, wat vindt u ervan? Elke dag een factcheck. Terug naar Agema. Ja, zij stelt dus dat de levensverwachting in Nederland gemiddeld lager is dan in de rest van Europa. Dat klopt niet. En het opiniepanel. Bij mij komt het ook echt helemaal verkeerd binnen. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag. Dag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen... waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.

Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Nu bij Zeeman, kindert-t-shirt met print voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even blij ter plekke in Sittard. Onze tafel staat in het plaatselijke poppodium Volt en de sfeer zit er hier lekker in. We hadden net Arnold van der Leijden hier aan tafel zitten. En wat aardig was, is dat we net via de NPO Radio 1-app een bericht gekregen van Mark. En die is op dit moment in Zwitserland. En die zei wat ik daar net heb gehoord over die medaille. Dat pik ik niet, daar ga ik achteraan. Kijk, kijk. En daar houden we. Ik ga die Zwitsers eens even aanpakken. Lekker, ja, vinden we precies. Dat. Goed. Ja, even nog een spoorboekje voor de rest van de uitzending. We gaan het hebben over de verkiezingen met een kandidaat Kamerlid hier uit de buurt. Eeuwenoude recepten gaan we bespreken. Feministisch theater Skinny speelt nog een paar keer. En we krijgen een spoedcursus Zitters dialect. Kortom genoeg te noemen, maar eerst geven we de microfoon aan dichter Drik Heffels met zijn ode aan de gemeente Sittard Geleen. Sittardse troubadour Jo Erens zong het al in 1952. Zittert, zittert alleen, schoon op pleitske, venster niet een. Vrij vertaald, Sittard, Sittard alleen, een mooier plekje, je vindt er niet één. In omvang zijn we als gemeente misschien klein, des te knapper hoe groots onze daden zijn. En dat klinkt misschien chauvinistisch, maar voor ons is het echt waar. Waar? Daar waar het Nederlands betaald voetbal zijn bakermat heeft. Dat het door Fortuna 54 werd geïnitieerd. En waar met Pinkpop al in 1970 een groot popfestival werd georganiseerd. Daar waar de grootste staatsmijn van Nederland was. Waar jaarlijks 2,5 miljoen ton steenkolen werden ontgonnen. In een regio die zichzelf via petrochemie en fijnchemie steeds weer opnieuw heeft uitgevonden. Daar waar nog steeds naast vervuild vooral heel veel wordt geïnnoveerd. En van iPhone-kabels tot WK-voetballen de grondstoffen worden geproduceerd. Daar waar de enige autoproducent van Nederland ligt, waar Volvo's, Mini's en BMW's werden gemaakt, waar ook best een keer respect voor mag zijn in plaats van alleen aandacht als er wordt gestaakt. Daar waar Iceman Wim Hof werd geboren, die meerdere wereldkouderecords verbrak en met Rens Blom, Maartje Pauwme en Arnold van der Leijden wereld- en olympisch kampioenen zijn voortgebracht. Daar waar 's lands beste dichter en cabaretier, de grote Toon Hermans, is geboren. En waar we nog steeds elke twee weken op de tribunes de klanken van troubadour Jo Erens horen. Daar waar ik geboren ben, waar mijn ouders huis nog staat. De taal die ik toch zo goed ken, waar ik lief en leed heb meegemaakt. Of zoals Jo Erens het zong. Daar waar ik geboren ben. Waar mijn oude schoes nog steed. De taal die ik toch zo goed ken. Waar ik al mijn leven leid. Zit er, zit er alleen. Schone pletske, venster niet een. Als mijn oud zitter, zitter alleen. Schone pletske, venster niet een. Dankjewel. Ja, schitterend. Dichter en vanaf nu ook zanger, Drik Heffels. Drik Heffels moet ik zeggen. Dankjewel voor jouw ode aan de gemeente Sittard Geleen. Ja, Nico Wantia in de Galgenwaard. Zijn FC Utrecht en Excelsior alweer op het veld? Ja, we zijn net begonnen aan de tweede helft. 0-0 nog altijd de stand hier in de Galgenwaard. Daar zal Utrecht niet ontevreden mee zijn. Want de beste kansen in de eerste helft waren dus voor Excelsior. Parrot nog het meest dichtbij. Met zijn kopbal op de paal. Maar ook goede mogelijkheden gezien voor Driouche en Sandra. En daar wist FC Utrecht niet al te veel tegenover te stellen in aanvallend opzicht. En dat zal wel moeten veranderen. Willen ze vanavond uit die gevarenzone van de Eredivisie gaan klimmen. Eén wijziging gezien bij FC Utrecht aan het begin van de tweede helft. Daar is de linksback Leliendal in de kleedkamer achtergebleven. El Karouani is zijn vervanger en bij Excelsior dezelfde naam op het veld als in de eerste helft. Tweede helft is 2 minuutjes aan de gang. 0-0 staat het bij Utrecht tegen Excelsior. Ja, nog op de kop af 10 dagen en dan gaan overal in het land de stembussen weer open. Dan kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Maar voordat het zover is, wordt er keihard campagne gevoerd. Je kunt niet over straat lopen, de tv of de radio aanzetten of er komt een lijsttrekker voorbij. Ja, lijsttrekkers, maar er staan nog honderden andere kandidaten op al die lijsten te trappelen om in Den Haag aan de slag te gaan. En één van die mensen is hier aangeschoven. Hij komt hier uit de buurt, uit Geleen. Hij zit al 2762 dagen in de Tweede Kamer en hij is weer verkiesbaar. Ja, Frank Wassenberg, van harte welkom. Hoe ziet campagne tijd er eigenlijk uit voor de nummer 4 op de lijst van de Partij voor de Dieren? Heel veel in mediaprogramma's aanschuiven. Ja? Heel veel debatten. Komende week heb ik ook weer 2. Dus je verdeelt je tijd een heel klein beetje, ja? Tussen de tv-studio's, de radiostudio's en de debatten en de zaaltjes. Maar ook gewoon echt nog ouderwets met een veganistisch windje de straat op, folderen? Dat heb ik nog niet gedaan. Dat gaat nog wel in de laatste week ook gebeuren. En meneer Wassenberg, bent u net zo moe als Caroline van der Plas? Ja, ik ben wel. Het is slopend. Nou, Caroline van der Plas maakt volgens mij nog meer uren. Ja. Maar het is slopend. Het is ook wel heel erg leuk. Maar u herkent dat wel. Zij is kapot. U zit er ook een beetje doorheen, of niet? Ja, nou nee, ik zit er nog niet doorheen. Dat zit ik er op 22 november om 9:00 s'avonds. Dan mag ik er doorheen zitten. Ja. Maar het is wel vermoeiend. Nu nog even, kan me het voorstellen. Ja, u woont hier alleen. Nou spraken we een uur geleden hier in de uitzending over het industrieterrein Gemmelot en alles wat er aan de hand is. Woont u daar ook in de buurt? Ik woon er op ongeveer 800 meter vandaan. Dus zo. Zit er vrij dicht. U heeft dus ook recent de NAFTA geroken? Nou, ik door de week woon ik in Den Haag. En van zaterdag, zondag, soms ook vrijdag zit ik hier. Dus ik heb geen NAFTA geroken, wat ik wel vaak geroken heb. Ja. Vroeger ging ik er wel eens rennen, dan loop je er langs. En ik heb biologie gestudeerd, de biochemische kant. Daar werk je met hele ernstige, met zware chemische stoffen. Ja. Benzeen onder andere. Dat is een hele gevaarlijke stof, heel kankerverwekkend. En je ruikt hem eigenlijk niet. Op het moment dat je hem wel ruikt, dan is het zo geconcentreerd dat het eigenlijk gevaarlijk is. Dan moet je ook echt een zuurkasten met afzuiging en zo, moet je daar werken. Okay. Ik ben er een paar keer langs gelopen dat ik dacht, ik ken deze geur, dat moet benzeen zijn. Dan ben ik gaan googlen dan of er een lek was. Ik heb het nooit kunnen vinden, maar je ruikt de chemische stoffen die gewoon echt niet deugen. Nee. Die ik herken nog uit mijn studie. Ja. Ja. Als er nu verkiezingen zijn, 22 november, en Partij voor de Dieren had 76 zetels, gaat Gemmelot dan meteen dicht? Nee, het gaat niet meteen dicht, maar het gaat wel meteen een stuk duurzamer. En wat er nu gebeurt, het grote probleem is, het Rijk gaat er niet over. Het is de provincie die het allemaal moet controleren. Alleen, de provincie doet het niet. De provincie laat het eigenlijk lopen. Er is een paar maanden geleden een heel kritisch rapport verschenen van de Zuidelijke Rekenkamer, die het allemaal is nagegaan. En de provincie moet het controleren, maar doet dat onvoldoende. Ja. En er is nu in de Provinciale Staten onlangs een motie aangenomen die vraagt om de gezondheidseffecten te gaan onderzoeken. Dat gebeurt al door het Rijk als het gaat om Chemoer. En er wordt nu gevraagd, neem meteen de omgeving van Sabiek mee, Gemmelot. Want daar is echt ook van alles aan de hand. Ja. Nou richt u uw pijlen op veel meer bedrijvigheid in Limburg. En dan vooral eigenlijk op de intensieve veeteelt. Die is in deze provincie ruimschoots aanwezig. Maar wat u betreft kan dat allemaal zo snel mogelijk verdwijnen, begrijpen wij. Ja, wat dat betreft, kijk, we hebben met name in Noord-Limburg hebben we echt een gigantische concentratie, vooral pluimvee. Ja. Dus nergens in Europa, nergens ter wereld, zijn zoveel kippen op zo'n klein oppervlak. Ja, je denkt aan Barneveld, maar het is echt Limburg. Limburg is nog meer dan in Barneveld. En dan heb je nog Eghel, dat is hier ook in de buurt, geloof ik. Daar hebben ze volgens mij per inwoner 80 varkens, hè? Ja, en dat gaan vinden wij ook niet normaal. En dat gaan er mogelijk meer dan 100 worden. Dat is een kleine per inwoner 100 varkens. 100 varkens. Nou, dat moet je dooreten, dat kan ik je wel vertellen. 1200 inwoners. Er zitten nu 100.000 varkens. En dat gaan er mogelijk 125.000 worden. Het krankzinnige is dat iedereen, ook de minister van Landbouw, zegt, er moeten eigenlijk minder dieren komen, minder varkens komen. En hier gaat gewoon een gigantische uitbreiding plaatsvinden. En het wordt tot nu toe nog niet tegengehouden. Dus we hebben ook aan de minister gevraagd, grijp in, want dit gaat gewoon de verkeerde kant op. Is er nou wat u betreft in de toekomst een scenario mogelijk waarin nog wel ruimte is voor vleesconsumptie? Of zegt u nou eigenlijk, het is helemaal klaar, ook met het zuurvlees, gewoon sloes daarmee? Dat zuurvlees, dat kun je op een geweldige manier veganistisch maken. Dat heeft allemaal veganistisch zuurvlees? Ja, zeker. U weet wat u zegt. Ik weet wat ik zeg. Ja, ik kijk even wat mensen in de zaal. Zitten jullie hier te wachten op veganistisch zuurvlees? Nee, dat scoort geen punten meer, meneer Wasbach. Zonder dat je dat van mij gegeten hebt. Ja, goed. Ik zou morgen met een grote pan hier bij Volt gaan staan. Dan zijn we erbij. Goed, de Partij voor de Dieren is sinds de oprichting langzaam maar toch gestaag gegroeid. En bleef ook vaak een beetje onder de radar. Tot ineens, 2 maanden geleden, de pleuris uitbrak. De crisis bij de Partij voor de Dieren is dieper dan gedacht en speelt ook al veel langer dan gedacht. Al maanden, jaren, speelt er een conflict tussen het gezicht van de partij, Esther Ouwehand, en het partijbestuur. En dat conflict bereikte dit weekend zijn voorlopig hoogtepunt, toen het partijbestuur uit het niets besloot om Ouwehand niet voor te dragen als lijsttrekker bij de verkiezingen aanstaande november. Ja, lijsttrekker en uw fractievoorzitter Esther Ouwehand werd aan de kant gezet door het partijbestuur. U liet toen weten, als Esther moet gaan, dan ga ik ook. Waarom verbond u haar lot echt aan dat van u? Omdat ik Of andersom, Esther, uw lot aan dat van haar. Ja, nou, omdat Esther wat mij betreft de beste fractievoorzitter is. En ze is een geweldig politicus. Ik vind het echt een van de allerbeste politici die ik ken. En ik vond het op een hele rare manier dat het bestuur out of the blue zei, we gaan Esther vervangen als lijsttrekker. Op het moment dat je zegt, nou, er zijn meldingen, er zijn integriteitsschendingen, nou, dat bleek uiteindelijk allemaal met een sisser af te lopen. Mm-hmm. Op het moment dat er iets is, dan ga je aan het congres zeggen, mensen, we zetten Esther op nummer 1, maar er zijn misschien wel wat dingen die we even uit moeten spreken. Ja. Maar je gaat ik geloof dat het in juni of in juli was, dat Esther echt op het schild werd geweest. Dat werd gezegd, dit is onze lijsttrekker. Mm-hmm. En opeens 1,5-2 maanden later wordt gezegd, nu niet meer. Maar, ik vond dat zo raar. Maar toch even, meneer Wassenberg, want er stond een groot stuk over in NRC. En daarin schreven ze wel, de bronnen, die werkten ook bij de Partij voor de Dieren, vertellen dat ze het gevoel kregen dat hun werk voor Ouwehand nooit goed genoeg was. Ze spreken van een giftige interne cultuur. En het verloop onder medewerkers was groot. In 3 jaar tijd vertrokken 6 van de 7 medewerkers. Herkent u dat beeld? 6 van de 7, er zijn wel mensen vertrokken, maar wat meer dan 7 medewerkers. Dus dat herken ik niet. Wat ik wel herken is dat een giftige interne cultuur, nooit goed genoeg? Nee, giftige cultuur vind ik het niet. Wat ik wel zeg is dat Esther is heel kritisch, ook op zichzelf. En de lat ligt wel heel hoog. Dat is sowieso in de politiek, zeker in de Tweede Kamer. Kijk, ik heb voorheen in de Provinciale Staten gezeten. Dat is ook hard werken. Maar in de Tweede Kamer, zeker inderdaad voor een kleine fractie als de Partij voor Dieren, die een paar onderwerp echt voortdurend wil agenderen, ligt die lat heel erg hoog. En voor sommige mensen misschien te hoog. Maar giftige cultuur weet ik zelf niet. Nou ja, wij zijn een beetje ervaringsdeskundigen. Wij hebben natuurlijk lang met Matthijs van Nieuwkerk gewerkt. Hebt u wel eens tegen Esther Ouwehand gezegd, doe eens normaal? Zeker. Ik heb op het moment dat Esther aangesproken, ik heb ook met het bestuur gesproken. En op het moment dat ik vind dat Esther voor mij te ver gaat, dan zeg ik dat uiteraard. Ja, en dat wordt ook geaccepteerd. Ja, maar goed, nu, de partij heeft nu 6 zetels in de Tweede Kamer. Maar eigenlijk tot of voor die ruzie stonden jullie op 9 of soms wel eens op 10 in de peiling. Daarna is die potentiële groei voor een groot deel verdampt. Niet helemaal, want als ik nu naar de peiling kijk, naar de peiling wijzen, staan we op 7-8 zetels. Ja, het is welke peiling je bekijkt. Want maar wij zijn kiezers houden niet van ruzie, volgens mij. Absoluut niet. Kiezers houden niet van gedoe, terecht. Dus we hebben dit inderdaad, dat is allemaal op het verkeerst moeilijkst denkbare moment geweest. Krijgen we van die nare krantenkop, hè? Kippenhok bij Partij voor de Dieren, dat soort dingen. 2 maanden voor de verkiezingen, dat wil je inderdaad niet. Daarom ben ik nu ook blij. Ik bedoel, het is nu opgelost. Er is nu zelfs een rechtelijke uitspraak geweest, waarbij de rechter heeft gezegd, de meldingen nu van de integriteitssecretaris, die zijn niet terecht. Want die had die rechtszaak aangespannen. Die heeft op alle punten verloren. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want daarmee heeft nu ook, zeg maar, de rechter heeft kunnen oordelen. op het moment dat dit speelde, was 2 maanden voor de verkiezingen. Ja. Kijk, we zijn nu de afgelopen weken volop met campagne. Wat ik vooral zo ontzettend jammer vond, was dat ik wil het hebben over het klimaat. Ik wil het hebben over het milieu. Ik wil het hebben over zaken als Gemoer, hier Sabiek. En je hebt het alleen maar over dat gedoe binnen de partij. Ja, maar dat is ook natuurlijk wel een beetje zelf over de partij uitgeroepen. Zeker. Nee, ja. Dat is ook zo. En daarom ben ik blij dat het nu is opgelost. Ja. Dat iedereen achter Esther staat. En dat we gewoon nu voort kunnen met de campagne zoals we hem willen voeren. Ja. Nog even, want dat conflict tussen het oude partijbestuur en oude hand ging onder andere over deze vraag. Is de Partij voor de Dieren een getuigenispartij die gelijk heeft vanaf de zijlijn? Of een partij die ook meebestuurt en compromissen sluit? Waar staat u? Dat laatste uiteraard. Je ziet ook dat we ook een steeds meer gemeenten nou meedoen. Onlangs in Den Haag. Maar zou je dan bereid zijn om mee te regeren? Als Partij voor de Dieren? Ja. Nu meer regeren daar bij een nieuwe coalitie? Ja. Als de coalitie er klaar voor is, wel. Hmm. Kijk, op een aantal gebieden gaan we geen water bij de wijn doen. Dan is dan toch die getuigenispartij. Ja. Maar wij zijn zeker bereid om mee te regeren. Met 6-7 zetels, dan tel je wel mee. Als er nou straks een coalitie zou komen met, ik noem maar wat, NSC, VVD, BBB, PVV en de Partij voor de Dieren. Ja, daar hebben wij weinig te zoeken. Maar als je kijkt naar de partij. Maar waar ligt dan het breekpunt? Bij welke partij ligt dan het breekpunt? Nou, ik denk dat als je naar de PVV en naar de BBB kijkt, daar hebben we heel erg weinig mee gemeen. Maar als je bijvoorbeeld zelfs naar de partij van Pieter Omtzigt kijkt, Pieter Omtzigt heeft verschillende keren gezegd, er zijn gewoon veel te veel dieren. En toen op een gegeven moment werd gevraagd met, ga je dit nou steunen, bijvoorbeeld het CDA-VVD-beleid, toen heeft hij gezegd, ik ben niet in de Kamer gekomen om de veeindustrie te verdedigen. Hmm. Integendeel, ik vind dat er te veel dieren worden gehouden. Dus daar heb je in elk geval een gemeenschappelijk iets. Daar zou je zaken mee kunnen doen. Ja, meneer Wassenberg, ik zou zeggen, ga toch even een vegetarisch bakje zoer vlees eten met Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. En wie weet waar we uitkomen. Ja, met Caroline van der Plas ga ik geen vegetarisch, veganistisch bakje zuurvlees eten. Daar heb ik wel al verschillende koppen veganistische koffie mee gedronken, maar we zijn er nog niet uitgekomen. Goed. Nou ja. Oké, blijven praten. Ja. Dankjewel, Frank Wassenberg uit Geleen. Nummer 4 op de kandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren. Nico Mansia, er is gescoord in Utrecht. Ja, het is 0-1 geworden bij FC Utrecht tegen Excelsior. De verdiende voorsprong voor de ploeg uit Rotterdam. En de treffer komt volledig op konto van Drius. Die de bal krijgt aan de linkerzijlijn. Gaat heel makkelijk buitenom bij Azarkan en Ter Avest. Haalt de achterlijn, loopt door richting het doel. En schiet de bal in de korte hoek achter doelman Barkas van FC Utrecht. 0-1 dus voor Excelsior door de goal van Drius. En Utrecht is de kluts daarna behoorlijk kwijt. Want er was nog een goede mogelijkheid voor Sandra middenvelder. Die van de rand van de 16 meter net overschoten. En ook een hele grote kans voor Parrott na gepruts in de eigen 16 van Vrouwlo. Excelsior won nog nooit in Utrecht. Maar nu liggen ze op koers voor de eerste overwinning in de clubhistorie uit bij FC Utrecht. En de thuisploeg zal zich echt moeten herpakken. Willen ze de nederlaag voorkomen tegen Excelsior. Een klein uur zijn we onderweg. En het staat dus 0-1 bij FC Utrecht Excelsior. Goh, wat gaat het FC Utrecht slecht? Ach, die liggen echt te borrelen in het bad der zelfdestructie. Ja, en de bodem is nog lang niet in zicht. Overstel. Gelukkig zitten wij in Zittert en we zitten wij met Skinny. En die heeft net al prachtige nummers voor ons gespeeld. Skinny, wat ga je nu spelen? Weer een liedje van Toon Hermans. Een liedje van Toon Hermans, welk liedje? In het gras van de wei. We noemen altijd het Sjoonse liedje dat verkennen. Prachtig. Skinny, in het gras van de wei. In het gras van de wei, een verzamelde vriend. En het gras was zo warm, en het veld was zo wit. En zag zonder wind, en schoon was het weer. En ik houd ik zo gern, leef. Zich nimmer zing, bring mich dann mal nach Haus, bring mich zurück nach mein Land, und da fühl ich mich tus, wie so ein Äppelebänke, wie ein Blöd in dem Meer. Thank you. Benjamin roert. Ik heb het laatste couplet en mijn leedje zoet. Dan lig op het veld de sneeuwwitte spray en dan leg ik mich neer in het gras van de wei. Dan leg ik mich neer in het gras van de wei. Ja, Skinny, dankjewel en tot straks. Ja, en FC Utrecht die had toch trek in een fikse slok uit de gifbeker. Want Excelsior staat inmiddels met 0-2 voor. Nico, hoe is de sfeer? Nou, niet zo best. Die was de afgelopen weken best goed. Utrecht leek weer een beetje op te krabbelen onder leiding van Ron Jans. Maar dat komt tot een einde vanavond. Want Excelsior is op 0-2 gekomen. Hoekschop vanaf de linkerkant van het veld getrapt door Baas. Drie verdedigers van Utrecht missen de bal. En daardoor kwam bij de tweede paal Lamproe de bal binnenkoppen. En zo is het chagrijn weer terug in de Galgenwaard. Utrecht Excelsior 0-2. Al meer dan 55 jaar spit hij door de Limburgse archieven op zoek naar historische streekrecepten. En in de loop der jaren heeft hij er meer dan 8000 verzameld uit de periode van 1550 tot 1900. En met zijn stichting Oud-Limburgse en Eur-regionale receptcultuur wil hij deze recepten aan toekomstige generaties nalaten. Ja, vandaag is hij hier om onze kennis over historische recepten wat bij te spijkeren. Peer Bozeli, stadsarchivaris van Sittard Geleen, van harte welkom. En ik begreep dat je ook een aantal dingen te smikkelen meegenomen hebt. Ja. Want wij zijn wel benieuwd hoe zo'n eeuwenoud recept smaakt. Nou, we hebben er eentje meegenomen. Ja, ik zie het staan. Ja, ja. Ja. Maar toch even, Peer, hè. Dat soort oude recepten, waar vind je die in hemelsnaam? In allerhande uit de middeleeuwen? Niet helemaal. Nee, die vind je in archieven. En toevallig ben ik archivaris en ben ik het al heel lang. Ja. Dus... Maar waar staan die recepten dan opgeslagen? Zijn het kookboeken? Een heel enkele keer is het een kookboek. Of een boek waarin keukenrecepten staan en ook andere. Want die collectie gaat over van alles en nog wat. Ook geneeskunde en diergeneeskunde, alchemie, een beetje zwarte kunst zo. Maar je vindt ze op allerlei plekken. In parochiearchieven, maar vooral in huis, kasteel, familiearchieven. En die heb ik nogal wat doorgespit voor mijn baan. En dan kom je die tegen. En op een gegeven moment denk ik, god, dat is leuk. En dan ga je ze toch ook echt verzamelen. En dan zie je op een gegeven moment ze staan voor in een boek, in het midden van het boek of aan het eind van het boek. Oh ja? Okay. En dat heeft ook een reden, want mensen gingen vaak hun pen oefenen, de ganzen weer. En dat deden ze dan voorin of achterin of in het midden. Want het boek gebruikten ze vaak van de voorkant voor het een of het ander. Dan draaiden ze het om en gebruikten ze het voor wat anders. Ja. Dus En goed, dat zijn en die voorpagina werd er gebruikt om recepten op te schrijven, kennelijk. Ja, achter de voorpagina. Achter de voorpagina. Maar om een ganzenveer even warm te draaien. Even die ganzenveer warm. Dan schreef je dus op twee eieren, boterkaas en dingen. En een kaassoufflé. Ja, die kaassoufflé nog niet helemaal. Die heb ik nog niet gevonden. Wat gek eigenlijk. Dus om even de pen te oefenen, schreef je dan een receptje op? Nou ja, of je schreef je eigen naam. Of je deed schrijfoefeningen met krullen maken en dergelijke. Ah, okay. En op een gegeven moment werkt die pen. Dan denk je, oké, dan gaan we gewoon aan de gang. Ja. Ja. Nu heeft u zo'n 8000 recepten weten te verzamelen. Dat is de moeite. Maar voordat we hopelijk aankomen straks bij wat u heeft meegenomen... staan er ook eerst heel veel medische recepten op het menu. Ja. U heeft een medisch recept meegenomen uit het midden van de 18e eeuw... dat uit Geleen komt. Uit Geleen, ja, dat klopt. Kunt u even voorlezen wat dat medicijn precies behelst? Ja, niet schrikken, hè? Nee, ik zit nog. Om de wormen te verdrijven met stukken. Dus tegen de wormen dit? Tegen de wormen, ja. Tegen de wormen waren normaal. Oké, dus voor de luisteraars die last hebben van wormen, hier komt het recept. Hier komt hij. Neemt het vet van een dood mens. Genoteerd. Ja, en bestrijkt de navel daarmede. Gij zult wormen kwijt worden terstond. Maar en waarom... Schrijf je mee? Ja, ik heb het opgeschreven. Maar waarom zou dat wormen weggaan door het vet van een dood mens? Ja, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Nee, dat stond er niet bij. Nee, maar er zit wel een hele leefwereld achter. Hè? Dit is een beetje een semi-magisch recept waarbij die worm schrikt. die zit achter de navel natuurlijk. Tuurlijk. In dit idee niet. Ja, algemeen bekend. Als je woorden hebt, dan zit je altijd achter je navel. Ja, dan voel je ze. En dan en die schrikt dus van dat vet van dat dood mens en denkt, ik moet hier weg. Ja, dat is de truc erachter. Ja. En vet van een dood mens, hè? Kon je dat dan in de supermarkt kopen toen? Ja. Ja en nee, dat kon je bij de apotheek halen. Ja, lach maar. Maar dat, nee, maar echt serieus, ja? Ja, dat kon je bij de apotheek halen. En of dat altijd het vet van een dood mens was, is zeer te blijven. En of het ook daadwerkelijk hielp tegen de wormen, dat vraag ik me ook eens. Maar in Geleen, in het midden van die 18e eeuw, dat dit wordt opgeschreven, dan hingen er nog wel eens wat bokkenrijders aan de gal. Aha, ja. En dat is, ja, en daar kon je dus ook vet van de dood mens vandaan halen. Dat soort dingen is zeker ook gebeurd, ja. Hmm. Ja dus. En er is een ander stokoud medisch recept uit deze regio, waar bijgeloof ook een grote rol in speelt. Dat gaat over de gravin van de kasteel van Wel. Wat is dat precies voor een recept? Ja, de douarière, de Lidl de Wel, zoals ze formeel heten, die had borstkanker. Dat is natuurlijk triest. Interessant is dat er wordt geschreven door heel Europa heen, van Stockholm tot Bologna, worden artsen aangeschreven. En die geven dan allerlei tips. Dat gaat via een soort artsencircuit dan. En die brieven zijn allemaal bewaard, correspondentie bewaard. Mm. Er wordt een borstsparende operatie gedaan. Konden ze dat toen al? Ja, dat vond ik dus ook heel verrassend. Ja. Dus je leert echt sommige details, die leer je wel heel erg. Dat is echt interessant. Maar dan komt er in Bologna een recept waarvan ze zeggen, nou, we hebben echt de oplossing. Ja. Je pakt namelijk een hagedis, een levend hagedis, en die hak je de kop, de poten en de staart af. En terwijl het vlees nog klopt. Ja. Het hart van de hagedis? Het hart, ja. Le cœur encore palpitant. Dus nog altijd moet het hart kloppen. Eet je dat op. En er zit ook een leefwereld achter. Want een hagedis die kan de staart weer laten groeien. En die geldt dus als enorm levenspotent. En als je die dus opeet, dan word je zelf ook, dan kan die borst ook wel weer aangroeien. Ja. Maar was er iemand die een hagedis kon opeten in die tijd zonder problemen? Ik heb niet gezien of ze heeft gedaan. Nee. Er stond ik, vind het wel, ik vind het wel fascinerend, dat soort recepten. Ja, en dat zijn er maar twee. Maar het is, in die achterhuis zitten er honderden die echt heel bijzonder zijn. En waar je echt moet doordenken, wat zit hier nu achter? En er zitten vaak, als je doordenkt, zitten er wel dingen achter die logisch zijn. Ja. Met de gedachte van de 18e of 17e of 16e eeuw. Maar is het nergens opgeschreven of gevonden dat ook daadwerkelijk het geprobeerd is om de hagedis te eten? Jawel, die is zeker geprobeerd. Ja. Ja, ze is wel gestorven. Maar goed, dat mag ook wel. Na 250 jaar. Ja. Na 250 jaar is ze gestorven? Nee, dat weten we zeker. Ja. Inmiddels. Ja. Goed. Goed, in ieder geval genoeg over de medische recepten. Want het carnavalseizoen is gisteren officieel begonnen. En dat is hier, dat heb ik vernomen natuurlijk ook, een grote traditie. En dan worden er ook nonnenvotten gegeten. Nonnenvotten, ja, dat klopt. Wat zijn dat? Ja, het zijn niet de billen van een non in ieder geval. Nee. Dat betekent het wel formeel. Ja. Nonnenvotten betekent de nonnenbillen. Nonnenbillen, okay. Ja. Maar goed, dat zijn het dus niet. Het is een luchtig gebak. Ja, je hebt er een voor ons meegenomen hier. Ja, dit is het is een soort van ronde... Een bolus, het lijkt een beetje op een Zeeuwse Het lijkt een beetje op een mengeling tussen een donut en een drol. Ja, maar dan veel lekkerder. Veel lekkerder. Ja, maar dan veel lekkerder. Maar je zegt eigenlijk wel goed, of het nou zo'n bolus is of een pedenon, zeg maar een nonnenscheetje, zoals ze in Luik of op andere plekken aten. Een het klinkt allebei niet echt, hè? Een nonnenscheet of een bolus. Het is niet een reclame of zo voor het stuk gebak. Nou, en toch wordt het hier heel veel gegeten. Ja. Dus, maar is dit ook een recept uit vroegere tijden? Ja. Dat is ook een recept uit vroegere tijden. Maar er zit geen hagedissenhart in of zo, toch? Nee, dat kun je echt veilig eten. Oké, nou, dan even proberen. Het is niet gemaakt met vet van een dood mens. Oh, hou op. Nou, dat kan ik niet. Nee, waarschijnlijk toch niet. Man. Niet onaardig, toch? Lekker. Oh, ja. Lekker. En deze is niet van vandaag. Dus. Kun je nagaan. Ik ben blij dat je erbij vertelt, Peer. Je weet het wel te verkopen, hè? Maar meneer Bozeli, ik heb begrepen dat de Sittardenaren onterecht trots zijn op de oorsprong van de nonnenvotten. Is hier sprake van misplaatst chauvinisme? Ja en nee. Nee, het klopt. En dat nemen ze misschien niet in dank af, maar het is geen Sittards recept oorspronkelijk. En tegelijkertijd ook weer wel. Want het is een recept. Ik was ooit in Krefeld voor een lezing. En ik zeg, ik heb hier een specifiek Sittards gebak. Ja. Nonnenvotten. En toen zeiden ze daar, nonnenfutje. Met andere woorden, Ja, in Krefeld was het ook bekend. En dat klopt, want het is een recept dat oorspronkelijk uit de hele regio, vooral het Rijnland, komt. En dus ook in Sittard. En waarschijnlijk is het in 1919 gekoppeld aan Sittard door een of andere expositie, waarin het als een Sittards carnavalsgebak werd gepresenteerd. Ja. Maar het wordt in Heerlen bijvoorbeeld, wordt het strikje genoemd. Je hebt meerdere gebaksoorten die lijken erop. Die kun je tot in Italië vinden. En die hebben iedere keer andere namen. Ja. Iets andere samenstelling. Okay. Maar de wijze waarop die eruit ziet. Hè, dus, een soort rookworst, maar dan aan elkaar of zo. Hè. Met een draadje. Versta ik nou goed dat u zegt dat in Duitsland heet het de nonnenfotje? Nonnenfotje, ja. Oké. Okay. Nonnenfotje, ja. Nonnenfotje. Ja. Vind je dat raar? Nee, ja. Nee, ik kom uit Twente en ik dacht altijd dat een fortse wat anders was in het huis. Oh ja, wat dacht je dan dat het was? Gewoon, nou niet de billen. Ja, maar wat dan? Een ander deel. Ik weet het ook niet meer zo. Nee, meneer Mosseri, dank voor uw komst. Ja. Erik denk even aan de voorbibs, maar dan op zijn Duits. Ja. Blijf vooral spitten, speuren en graven naar al die stokhouden recepten en kom nog eens terug. We doen ons best. Hartelijk dank. Dank u. Ja, Nico, want ze zijn in het stadion Galgenwaard. Er was weer een sprankje hoop voor de fans van FC Utrecht, begreep ik. Ja, de spanning is weer terug in de Galgenwaard. Utrecht teruggekomen tot 1-2. Heerlijk afstandsschot van invaller Can Bosdogan. Die de bal kreeg op een meter of 25 van de goal van Excelsior. Eén mannetje passeerde, uithaalde met zijn linker. En die bal heerlijk in de bovenhoek plaatste buiten het bereik van Van Gassel. En aan een driedubbele wissel van Ron Jans is er weer geloof in een goed resultaat voor de thuisploeg. Want FC Utrecht is nu op jacht naar de gelijkmaker. Daarvoor hebben ze nog 17 minuten. Voorlopig 1-2 bij Utrecht Excelsior. Marloes Eipelaar is theaterregisseur en oprichter van feministisch theatergezelschap Club Lam. Een Griekse godin op een Van Moof fiets, moeder Maria met een Gucci-tas of Lodewijk de 14 als Kim Kardashian. Welkom in de wereld van Club Lam. Ja, in hun vorige voorstelling Vote stond de Limburgse Elise Spouwen centraal, de eerste Nederlandse vrouw die een stem uitbracht. En binnenkort trekken ze naar de theaters met Maankoningin over Maria Theresia. De vrouw van Lodewijk de 14e. Van harte welkom, Marloes. Nou, dankjewel. Ja, ja, Marloes, goed dat je er bent. 5 jaar geleden ben je afgestudeerd aan de Kunstacademie. En nog datzelfde jaar richtte jij je eigen theatergezelschap op. Feministisch theater. Marloes, leg even uit, waarom hebben wij daar behoefte aan? Je bent nogal snel bezig met feministisch theater als je vrouwen in de hoofdrol hebt, helaas. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat vrij minimaal. Wij doen dat. Wij vertellen historische vrouwelijke figuren die niet gehoord zijn of te weinig gehoord zijn, of waar we een eenduidig beeld van hebben. Die brengen we ten tonele en die zetten we in het heden, waardoor we over het verleden iets kunnen zeggen en over de toekomst. Ja, ja, eventjes, want een doel van Club Lam is dus om meer complexe vrouwenrollen te creëren. Wat bedoel je daarmee met die complexe vrouwenrollen? Nou, als we kijken naar de manier van vertelling in theater, zijn vaak de mannen de hoofdrollen en de vrouwen de bijrollen. Dienend. Ja. Ja, en dat betekent in de hele geschiedenis eigenlijk. Ja, en ja, dat betekent ook in het aantal woorden of zinnen, maar ook in de transformatie die een personage doormaakt. Dus je hebt vaak de heldentour. Nou, een man begint en die wordt een held en die gaat overleven. Die verslaat de draak en dan is hij een held. Wat mannen doen. Ja, gewoon wat mannen doen. Ja, gewoon de basic. Ja, je hebt ook hele complexe. Hoe ga ik met leiderschap om? Hoe wil ik mijn land regeren? Noem maar op. En daar zijn in het repertoire, want zo worden alle oude verhalen genoemd, nog niet zo heel veel complexe vrouwenrollen. Dus vrouwenrollen die vaak zijn ze alleen maar moeder of de vrouw van of de minnares. En dan tonen ze één enkele emotie, namelijk, oh lieve schat, ik mis je. Of, wat heb je dat goed gedaan? Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Dus daar wilden we graag verandering in brengen, omdat het ook gewoon heel leuk is. Mm. En we wilden graag met humor leuke vrouwenverhalen vertellen die over ons allemaal gaan, maar dan met dus een vrouw in de hoofdrol. Ja. Recent maakten jullie de voorstelling Vote. Ja. Over de eerste Nederlandse vrouw die ooit stemde. Super actueel eigenlijk nu, hè? We zitten vaak voor de verkiezingen. Hoe hebben jullie haar neergezet? Nou, het was een vrouw. Elise was de vrouw van de burgemeester van Gronsveld. En zij heeft eigenlijk die stem uitgebracht meer voor haar man. Omdat hij het vooral heel leuk vond om Gronsveld in het goede daglicht te zetten. Dus het was een Een typische burgemeestervrouw die zelf helemaal niet zo activistisch was. Ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar hele families komen kijken. Of de kleinkinderen, zeg maar. Die nu inmiddels ook al heel oud zijn. Dat was te gek. Mm. Maar die vertelde ook, ze is helemaal niet activistisch geweest. En daardoor kreeg ik eigenlijk heel veel ruimte om het verhaal te vertellen van een vrouw in een dorp die iets moet doen wat voor ons misschien nu een kleine daad of een heldendaad lijkt. Maar wat je vaak hebt is, als je je hoofd boven het maaiveld uitstikt, dan word je omgehakt. En dat herkende ik ook wel uit mijn jeugd. Als ik te hard praatte of te uitbundig was, ja, dan was ik wel echt een raar meisje hier in Sittard. Is dat zo? Dan werd je op je vingers getikt? Ja. Ik was wel echt uitbundig. Ik was wel gemaakt voor de toneelschool. Ja, en dan zeiden ze, Marloes, doe maar even kalm, hè? Ja, en te veel mening. Niet te veel mening, hè, Marloes? Ja, dat kon ik natuurlijk helemaal in die Elise stoppen, want dat was een burgemeestersvrouw die opeens een stem ging uitbrengen. Ja, wat meen je wel niet? Wat denk je wel niet dat je dat gaat doen? Ja, nou, in die voorspelling speelde je zelf ook. Het was eigenlijk gewoon een monoloog, waar je dus ook heel veel van jezelf in kwijtkomt. Maar ik begrijp dat je voorlopig gaat stoppen met acteren, om je meer te focussen op het schrijven en het regisseren. Waarom eigenlijk? Ja, de afscheidstoer na 5 jaar, zo snel al. Ik ben natuurlijk artistiek leider van Club Lam. Het gaat supergoed en we hebben heel veel projecten, wat heel fijn is. Maar daardoor werd de focus op het leiden van die club en gewoon best wel veel mensen die je moet aansturen. Dat is een verantwoordelijkheid waar je heel veel visie voor moet hebben. En als je één rol aan het spelen bent, en zeker bijvoorbeeld bij Maankoningin zijn met 4 mensen op de vloer, dan is het heel ingewikkeld, want je vertegenwoordigt dan even 1 perspectief. Ja. Terwijl ik heb het geschreven, dus ik ben met al die stemmen die in dat stuk zitten bezig. Ja, want die nieuwe voorstelling, Maankoningin, die gaat over zonnekoning Lodewijk de 14e. Nou, die kennen we, die ken ik ook uit de geschiedenis. Maar zijn vrouw, Maria Theresia. Laat even zien, we hebben Lodewijk, is enorm feminien bij ons. Ja, die heeft een mooi balletpakje aan. Maar ik moet je er wel bij kijken, Lodewijk de 14e, die ken ik. Ja. De vrouw van Lodewijk de 14e, die heb ik er nooit van gehoord. Nee, is heel treurig. Goh, had ook een vrouw, leuk voor erbij. Ja, iedereen kent vooral zijn maîtresses. Ja. Dat is heel schrijnend. En zij is overleden aan een goedaardige tumor op 44-jarige leeftijd. En had in die tijd ook niet hoeven overlijden. Maar werd heel slecht verzorgd, werd weggestopt in een paleis. Ze zaten pas de laatste paar jaar in Versailles. Dus dat is ook... je moet niet denken dat dat allemaal op Versailles al was. dat was heel treurig. En eigenlijk konden we daardoor weer een actueel thema eraan koppelen. Namelijk de gezondheidszorg, die helemaal op mannen toch nog gericht is. Ja. In de jaren 50 en 60. Nog steeds is dat eigenlijk zo. Hè? Ja. De gezondheidszorg is heel veel worden gewoon gekeken van... Ja, onderzoeken en zo. Ja, gebaseerd op wat er met... Terwijl vrouwen heel vaak andere symptomen hebben, et cetera. Ja. Ja, we herkennen het bij de hartinfarct. Dan denken we, we moeten naar die rechterarm. Dan krijg ik een hartinfarct. Maar bij vrouwen is dat heel anders. Ja. Vaak worden ze duizelig of lijkt het op een paniekaanval. Want veel wordt ook weggeschreven bij vrouwen. Als die vrouw zal wel een paar paniekaanval hebben. Ja, ze zal dan kom je al bekend voor. Dan vraag je ze even, paniekaanval. Nee, natuurlijk klopt geen zak van. Nee, dus daar is weer geld voor nodig. Zoals veel dingen in de geld nodig om die inhaalslag te maken. En dat gebeurt maar nog niet genoeg. Dus er is heel veel alertheid nodig. Maar dat moet ik toch even uitleggen. Maar in die voorstelling, want jij zegt, zetten we Lodewijk de 14e een beetje feminien neer. Maar jullie maken een vergelijking tussen Lodewijk de 14e en Kim Kardashian. Ja, dat moet je toch even uitleggen. Ja, dat is heel leuk. Lodewijk de 14e, die had natuurlijk die hele hofhouding. Die op een gegeven moment in Versailles ook kwam wonen. En die wilde allemaal zien hoe hij zichzelf ging omkleden. Dus dan heb je zo, als je daar ook bent, zie je zo'n balkonnetje. En daar stonden dan al die mensen te kijken hoe hij zich iedere ochtend aankleedde. En als je dan echt heel leuk was, dan mocht je ook zijn jasje vasthouden en aan hem geven. En Kim Kardashian zien we natuurlijk ook omkleden, naar de wc gaan. Ja. Lodewijk was al een realityster eigenlijk. Ja. Maar dan live. Maar goed, de voorstelling gaat niet over Lodewijk. Het gaat ook een beetje over Lodewijk. Oh, wel een klein beetje, ja, toch? Ja, Lodewijk mag ook iets zeggen. Ja, maar goed, het gaat vooral over Maria Theresa. Theresia, wat was zij voor vrouw? Een hele lieve vrouw. Wat er over haar bekend is, dat het een lieve, romige vrouw was. Dus een dikke vrouw. Mm-hmm. Die vooral genoot van haar chocomelletjes. En op haar sterfdag heeft ze de zin gezegd: er is maar 1 dag geweest waarop ik gelukkig ben geweest. En niemand weet welke dag dat nou was. Mm. Dus in die zin. Een serieuze uitspraak. Ja, hè? Ja, dat vonden wij ook. Maar het klinkt niet echt als een heel feministisch type. Nee, dat is ook waarom ik zeg, als je een vrouw in de hoofdrol zet, dan ben je dus al feministisch. Ja, dat is het ook. Het klinkt ook niet als een heel gelukkig personage. Nee, het is geen gelukkig personage. En we kunnen natuurlijk een feministisch thema aankaarten doordat zij dat tragische lot heeft gehad. Maar ook zij, wat je nu ook ziet, ze wordt ziek. Ze wordt niet geloofd door die dokters. Dus wat ga je doen? Nou, dan ga je maar het alternatieve geneeswijze pad op. Dus ze gaat in ijs baden. Ze gaat alles doen. Ze gaat Joël Beukers eiwitshotjes nemen. Noem maar op. En uiteindelijk helpt dat haar natuurlijk niet, want ze heeft gewoon een goede dokter nodig. Maar het helpt haar wel in haar bewustzijn over het leven en over het lot dat haar te wachten staat. En daarvan zegt ze, nou ja, mijn mentale gezondheid is wel beter geworden. Ik ben oké met het feit dat ik nu doodga. Ik vertrouw mijn intuïtie. Ik ga dood, ik weet het. Okay. En dan komt er natuurlijk een dokter. Ja. Die vertelt er, je hebt niet lang meer. Ach, ja, nou goed. Maankoningin is binnenkort te zien in de theaters. Waar en wanneer kunnen de mensen naartoe? 1 december starten we in de Maaspoort in Venlo. En dan vrij snel daarna in Utrecht en in Amsterdam. Dan weer door heel Nederland. En we eindigen op Internationale Vrouwendag in Zittert. Oh. In Zittert. Het Toen Hermans Theater. Ah, hartstikke leuk. Nou, dankjewel, theatermaker Marloes Eipelaar. En wij hebben nog tijd voor muziek. Het laatste liedje van vanavond, Skinny uit Zittert. Wat ga je spelen? Ik geef net op. Sorry? Ik geef net op. Geef net op. Skinny, met geef net op. De kent niet meer. Misschien is dit waar het laatste was het is. De wils niet nog een keer voor niks. Net hart en ziel. Maar er moest nog wie. Ik kan niet weten wat dat brengen zou. Maar kijk niet om en heb geen spier. Begin elke dag opnieuw. Geef niet op, dit is echt niet het laatste was het is. Zit nog zoveel in het vaart, ik heb mijn dag dat alles geeft. Dat ze lachen moest om alles wat is gebeurd. De kop omhoog, de borst vuur. Maar doe geluid niks meer. Zal wat ze geleerd heb, dan voor niks geweest. Hebst u al die jaren dan gedaan alsof ze het koos. En bissen nu de klos, de grens niet meer. Blijven dromen, blijven werken, blijven gaan. Het is het enige wat ze kunnen doen. Wat vandaag niet is, kan morgen wel. Al ik het soms of daar een eeuwigheid doen. Geef niet op, dit is echt niet het laatste wat ze deed. Zoveel in het vaten komen daar, dat alles geeft. Dat ze lachen moos om alles wat is gebeurd. De kop omhoog, de borst vuur. Geef niet op, dit is echt niet het laatste wat ze deed. Zit nog zoveel in het vaten komen daar, dat alles geeft. Ze lachen moos om alles wat is gebeurd. Ik kom omhoog. De borst vuur. Geef niet op, het is nog niet gedaan. Blijven dromen, blijven gaan. Geef niet op, het is nog niet gedaan. Kenny met Geef Nijd op. Ja, Nico Wantia, hoe lang nog te gaan bij de wedstrijd FC Utrecht Excelsior? 4 minuten nog aan officiële speeltijd. 2-1 de voorsprong voor Excelsior. De aansluitingstreffer van Utrecht viel 20 minuten voor tijd. Geweldige afstandsschot van Bosdogan. En toen ging het publiek in de galgenwaard. Er is ze goed voor zitten voor het slotoffensief van FC Utrecht. Maar ze dringen wel aan, maar ze creëren eigenlijk helemaal geen kansen. Ook omdat Excelsior een extra verdediger heeft ingebracht in de persoon van Benita. Eigenlijk alleen maar een poging gezien van Seuntjens van afstand. Die werd losgelaten door Van Gassel, maar niemand om de rebound te benutten. Utrecht op zoek naar de gelijkmaker, maar of die gaat vallen, dat is de grote vraag. 3 minuten nog en het staat 1-2. Ja, we luisteren nu al heel de avond naar het Limburgs accent. Maar hier wordt onderling natuurlijk veel dialect gesproken. En in Sittard specifiek Zettisch. Zettisch. Ja, dat horen we nog van, net nog van Skinny. En dat Zettisch onderscheidt zich van het Limburgs dialect door de zogeheten diftonering. Diftongering. Ja, maar ja. Wat dat precies is, bespreken we met taalkundige en dialectoloog Frans Walraven en voorzitter van Veldeke Zettert, Ralf Schaken. En we gaan kijken of jullie ons een beetje kunnen bijspijkeren. Ja, Frans, diftongering, wat is dat precies? Diftongering, hè? Diftongering, dat zei ik toch. En als je dat op zijn Zetters wil zeggen, wordt het een diftongering. Deftongering. Maar goed, wat is het? Nou, dat is inderdaad een heel merkwaardig iets. En dat is eigenlijk uit een veel groter gebied ontstaan. En dan moet je ontstaan, zo laten we zeggen, tweede helft, 14e eeuw, ontstaat zoiets langzaam maar zeker. Ja. Je kunt natuurlijk naderhand nooit aangeven, het was precies... Precies op die dag, nee, 15 december begonnen ze niet met deftongering. Dat gaat niet, want dat zou bijvoorbeeld niet kunnen, nee. Nee. Maar dan ontstaat er bijvoorbeeld een heel typisch verschijnsel dat... 3 lange klinkers, namelijk de E, de O en de U. Ja? En een tweeklank worden. Ja? Dus de E, bijvoorbeeld, laten we zeggen, veer, Nederlandse vier. Ja? Waar? Nee. Ik probeer ook maar wat. Nee. Ja, ik hoef zelf de ivonieën van de streek te halen, maar ik kan er geen zak voor. Nee, maar het is niet... Ja, ik vond het niet zo slecht. Doe nog een voorbeeld, Frans, dan. Oké, ik bedoel veer, de E. Hè? Ja. In het Nederlands wordt die E een I, 4. Ja. Maar in de Limburgs blijft dat een E. Alleen in het Zitters wordt dat een korte ei, veer. Veer. Een beer, dus bier, wordt beer. Beer. En zo heb je op een gegeven moment de O. Dat wordt, laten we zeggen, goed, groot. Dood. Ja, dood. Maar... Is die wel goed, Frans? Nee, dat is niet waar. Het gaat een andere kant uit. Oh. Ik kom uit Den Haag, Frans. En dan zeggen we geen beer, maar beer. Ja, ja. Ja, nee, dan weet je dat even. Nee, dat is bekend. Ja. Ja. En dan heb je de U. Die verandert in een bepaalde positie. Nou, je hebt bijvoorbeeld groen, dus groen. Ja. Groen. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar... En dan komt het complexe. Het geldt niet voor iedere lange E, het geldt niet voor iedere lange O... het geldt niet voor lange E, want Zittardse bijvoorbeeld 3 lange E's. Nederlands maar 1. Zittardse bijvoorbeeld 2 lange O's. Zittardse maar Nederlands maar 1. Kun je nog volgen? Ja, ik wou net aan jou vragen. Ja. Ja, ik zie nou, dat je gezicht. Ja. Juist, en vanuit die complexiteit merk je dat het soms wel kan, soms niet kan. Ja. En er zit er nog een remmende factor, en dat weet mijn overbuurman net zo goed als ik. Dat is typisch Limburgs, de stoot- en sleeptoon. De stoot- en sleeptoon. Nederlands heeft alleen, laten we zeggen, de stoottoon. Dat wordt allemaal hetzelfde. Stoot-oom? Stoot-toon. Toon. Ja, wat hier ook aan tafel zit, Ralf Schaken van Veldeke Zettert. Dat is een vereniging die zich bezighoudt met het dialect voor het bouwen van die taal. Klopt. Ja. Ralf, leg jij nou eens even, wat is dat, de stoot-toon? Ja, een mooi voorbeeld misschien. Hè? Eén schoen in het Zittert is één schoen. Twee schoenen, twee schoen. In het Chinees bestaat ook zoiets dergelijks. Hè? Dus door het klemtoon iets anders te leggen... Is het wel meervoud? Krijg je gewoon een andere betekenis. Dus is het meervoud? Meervoud. Eén steen, één steen, twee steen. Steen. Een Limburger hoort dat, hij hoort het verschil. Ja. Een Nederlander zal het net iets lastiger zijn. Je zou kunnen zeggen, de Limburgers zeggen dat is heel effectief. Dat kun je ook zeggen, het is een beetje lui. Zo zou je het ook kunnen uit, ja. En lui is niet slecht soms, hè. Maar nee, helemaal. Nee, maar het is dus inderdaad, door een accentje net iets anders te zetten... heeft een andere betekenis. De stoottong. Stoottoon. Stoottoon. Waarom is het nou zo belangrijk om dat te behouden, om dat te beschermen? Taal zegt iets over de mensen zelf. Het is een wisselwerking. Het zegt iets over de mensen zelf. Als je een taal begrijpt, begrijp je je eigen geschiedenis. Ja. Een taal is ontstaan door geschiedenis, door zaken die zijn gebeurd in het verleden. En als je de taal niet meer zou hebben, raak je ook een deel van je eigenheid en eigen geschiedenis kwijt. De afkomst in die zin, ja. Absoluut. Kunnen jullie niet een stoomcursusje Sittes geven? Dat had ik natuurlijk eigenlijk in het begin van de uitzending moeten doen, maar... Nou ja, weet je, carnaval staat voor de deur nu. Ja. Hoe bestel je dan een meter bier? Ik door mijn gerne een meter bier, zo wij zeggen. Dat is heel vriendelijk. Doe mijn gerne een meter bier. Om het in het Sittards te houden, doch mich feier beier. Dan houden we het echt heel erg Sittards. Dat is vier bier, vier toch? Vier bier, feier beier. Feier beier. Feier beier. Feier beier. Zeg ik het goed, Frans? Ja, ik vond het ook even iets, die zogenaamde luiheid van de sleeptonen. Mm. Dat vind ik wel aardig. Want de Limburgs hoort namelijk tot toontalen. Ja? Ja, en dat betekent dat als je een sleeptoon hebt, dat is een zogenaamde geslepende toon, dat die betekenisverschil heeft. Ja. En dat heeft met luiheid niks te maken, want de hele Chinees is erop gebouwd. Nou ja, die zijn. Ik zeg niet dat alle Chinezen lui zijn, maar er zijn ook wel luie Chinezen, hoor, man. Ja. Ja, dus dat kan best. Zeg jij nou dat het de Chinezen lui zijn? Nee, dat zei ik niet. Maar ze werken wel effectief. Hey, het wordt even tijd voor een testje. Want ook de schrijver van het Sittards Dictée is hier. Lisette Collaris. Kun jij ons Sittards een beetje toetsen? Ja, dat wil ik graag doen. Ik heb daartoe niet het Sittards Dictée van dit jaar meegenomen, maar dat van afgelopen jaar. Ja, ja. Want anders geef ik iets weg. Want woensdag worden de mensen hier weer op de proef gesteld. Precies, okay. En dat mag wel niet bekend worden. Ja. Ja, maar dat van het vorig jaar begon als volgt. En schrijf vooral mee als je pen en papier in de buurt hebt. Ja. Pelgrims zijn van alle tieën. Pelgrims zijn van alle tieën. Tieën, van alle tieën. Ja. Ja, hoe spel je tieën? Tieën, T-I-E-J-E. Nou, we zijn het niet eens, geloof ik. T-I-E-J-E. Oké, volgende zin. Ja, nou, we hebben Hij klopt. Ja, ik wil het zeggen. Oké, volgende zin. Dus dat is 10 punten van de juf, ja. Pelgrimeren wordt al ser de middeleeuwen gedaan. Hoe spel je ser? Z-E-I-R. Nee, S-E-E-R-T. Nee, allebei fout. Jammer, af. S-A-E-R, ser. Ser. Hoort dat ook bij het zitten, dat je steeds zo streng kijkt? Ze hebben de goede gevraagd voor deze klus. Ja, dat blijkt. Volgende. Doe er nog maar één. Vanuit Sittard lijpen de meeste lui naar plaatje in de Noorderschap. Wie Aken, Kullen, Scherpenheuvel en Trier. Welk woord, wat is de vraag? Welk woord wil je graag kunnen spreken? Laten we het zeggen, Noorderschap. N-O-A-B-E-R-S-C-A-P-A. Ja, je zit er niet heel veel naast, maar wel flink naast. En ja. Erik? N-O-A-B-E-R-S-J-A-P. Nou, een 10 verzet is. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Toch de ivonie van de streektalen. Goed jongens, we moeten jullie danken. Frans Walraven, Nederlandicus en dialectoloog. En Ralf Schaken van Veldeke zit er. En natuurlijk ook Lisette Collaris. Hartstikke veel succes met het afnemen van de dictée. Dank je. Dit was Even Blij ter plekke. Leuk dat jij er ook was, Erik Dijkstra. We werden toch ontzettend dankjewel, gast. Dankjewel, heerlijke uitzending. Sittard, nou, ja. Sinds jij die mensen hier lui hebt genoemd met hun taal. Nee, ik heb ze niet lui genoemd. Ja, ga dan met pek en veer, dan ga je de stad uit, hoor. Maar het is hoor. Gewoon, als je in meervoud, als je dan zegt schoen... Kijk, wij zeggen schoenen, kost ja, meer energie. Ja, jij vindt ze hier gewoon lui, dan zeggen schoen. Schoen. Dat is leuk. Ja, nou ja, goed. Enfin, we moeten nog terug. Ja, nou ja, ik zou zeggen hartelijk dank, Sittard. En we genieten nog even van de nonnenvoorbips. Maar het is wel ver rijden. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Gedreven door een ontembare nieuwsgierigheid interviewde Jelly Brouwer meer dan 20 jaar lang haar gasten voor het radioprogramma Kunststof. Hoeveel shotjes vodka kan jij verstouwen op een avond? Als je heel eerlijk bent. Kenmerkend voor haar gesprekken, de beginvraag. Daarmee verraste ze haar gasten en creëerde ze intimiteit. Eigenlijk iemand zo snel mogelijk ergens iemand uit evenwicht brengen. In juni overleed ze. Ze wist heel goed dat het in één keer afgelopen kon zijn. Wat blijft na de dood van Jelly Brouwer? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance.